Szia, örülök, hogy itt vagy, és azért nem mondom, hogy újra itt vagy, mert ez egy új csatorna, új formátum, nevezett podcast. Ne nekem köszönt, hanem magadnak köszönheted, mert hogyha nem lett volna ekkora érdeklődés a eredeti csatornán, akkor eszünkbe nem jutott volna, hogy csináljuk olyan műsorokat is, hogy vendéget hívunk, de ezt is te vetetted föl, vagy legalábbis ti, akik itt vagytok, és nagyon hálás vagyok nektek, neked, legyél itt most is, úgyhogy ahogy az lenni szokott, most is megkérlek, hogy iratkozz föl erre az új csatornára is, mert akkor fogsz értesülni a következő tartalmakról, hogyha feliratkoztál és kapsz értesítést. Azt elmondom neked egy előjáróban, hogy ide vendégeket fogok hívni, beszélgetni fogunk, és nem véletlenül ezt a szót használom, nem interjúkat készítek igazából, hanem olyan embereket hívok, akinek szerintem releváns lehet a véleménye a magyar belpolitikai események vonatkozásában, vagy ügyeket nézzünk meg együtt, vagy csak egyszerűen érdekel, hogy milyen politikai álláspontot képvisel az adott illető a témában. Ez egy mondjuk úgy, hogy álírő adás, ami annyit jelent, hogy nem vágunk alapvetően, ha csak nem fullad meg valaki a felrenyeléstől, hogyha olyat kérdezek, hogy megijedt nagyon, vagy ha a paraván mögül nem lép ki sor Soros György, aki nyilvánvalóan a háttérhatalom képviselőjeként itt van mindig velünk, de valójában a te támogatásodra számítok, mert hogy abból készülnek ezek az adások, félek, hogy nem sokat fogunk vágni, hogyha arra várunk, hogy kilépjenek. És akkor innen bele is vágnék, a lényeg, hogy oszd meg és uralkodj a csatorna felett. Ezt arra is mondom, hogy bátran javasoljál, hogy kit látnál szívesen itt vendégként, mert végülis neked csinálom az adásokat, úgyhogy fontos, hogy olyanok legyenek, akik téged is érdekelnek. Egy valamiben biztos vagyok, hogy téged is érdekel az első vendég, Márki-Zay Péter, akit köszöntök is itt a stúdióban, és ilyen gyönyörűen megpróbálom, hogy mondják ezt így felhúzni a hangulatot, és hogy megadjam az alaphangot, tényleg beszélgetni fogok, és köszönöm, hogy eljöttél. Szia! Én hálásan köszönöm a meghívást, és bármikor állok rendelkezésre. Ez szuper, na és én meg akkor ugyanilyen ilyen nagyon lazán szeretem kérdezni, hogy hogy vagy? Te egyébként jól dolgozunk rendesen. Most múlt héten már megjött az ítélet is. Navracsics Tibor jóvá hagyta azt a Lázár emberei által hozott döntést, hogy Hódmezővásárhely egy fillért nem kap a Hódmezővásárhelyi járásnak a fejlesztési pénzéből, pedig a város lakossága, az a járás lakosságának a 82%-a. Tehát ezt a 82%-ot ezt lenullázták, ugye ez kellően fölháborított bennünket, hogy nem én hibáztam, bár a Fidesz természetesen azt mondta, hogy én nem voltam elég kompromisszumkész, tehát ezért vették el a pénzét minden vásárhelyének, de Lázárnak két járása van, a másik járásban a 15-ből 10 fideszes és 5 ellenzéki, és 5 ellenzéki ugyanúgy nullát kapott, pedig ők aztán nem olyan nagy szájúak, mint én. Tehát az igazság, hogy a 750 millió a két járásra összesen, ugye 500 a Megyegúvárossal rendelkező vásárhelyi, 250 Makói, a 750 milliót úgy osztották el, hogy a 6 ellenzékének 0 forint, a 13 fideszesnek 750 millió. Tehát én azt gondolom, írtunk egy levelet a 720 európai parlamenti képviselőnek, és szóvá tettük ezt az eljárást, illetve tervezek majd Brüsszelbe esetleg ellátogatni, és ott is minél többekkel beszélni, amivel Kollár Kingát csak vádolták, amit Orbán Viktor viszont tényleg elkövetett, hogy arra kérte az uniós döntéshozókat, hogy még a Gyurcsány kormány idején ne adjanak Magyarországnak pénzt, én pedig azt mondom nekik, és erre kértem őket ebben a levélben is, hogy addig egy fillért ne adjanak Orbánnak, amíg Orbán nem adja meg Hódmezővásárhelynek, ami nekünk jár. Világos. Hát én, bocs, hogy ilyen erőszakos leszek, mert azt szeretném, hogy a podcast nézői megszokják, hogy én nem engedem, hogyha valaki nem válaszol a kérdésre. Hogy vagy? Értem, hogy egy politikus hívta meg, és elmondja, hogy mi a fontos politikus, de hogy leszek, vagy? Őszinte leszek, fáradtan, de reménykedően. Tehát én rendkívül komoly reményeket kaptam. Egyébként általában a választás után, 22-es választás után apátiába süllyedtünk, sokan én magam személyesen is, és ez csak az utóbbi időszakban kezd oldódni. Az utóbbi egy évben érezzük azt, hogy azért van remény, hogy mégis megbukjon ez a rendszer, ugye előtte nagyon nehezen tudtam ezt elképzelni. Most, amikor már Tölgyesi Péter is olyat fogalmazott meg, amit eddig talán soha, hogy nem Orbán a biztos nyerő ezen a következő választáson, sőt, elmondta a szempontjait is, én magam is azt tapasztalom a közéletben, emberekkel beszélgetve, hogy most tényleg megzuhant az Orbán rendszer, hogy ebből valószínűleg nem fog fölállni. Azt nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő évi választások kimenetele, de hogy Orbán Viktornak a karrierjének az íve az megtört, és végérvényesen egy olyan spirálba került, ami innen lefele vezet. Kicsit úgy érezzük magunkat, mint a 80-as évek végén a kommunista rendszerben, most a Fidesz kommunista rendszerben ugyanezt az utolsó vergődést látjuk, és ez őszintén szóval reményt ad nekünk, becsületes magyar embereknek, hogy előbb-utóbb ennek a gazember rendszernek vége lesz. Hát tehát akkor ebben bízol. Abszolút bízom. Igen. Jó, mert én egy picit visszamennék, mert tényleg ilyen kicsit személyesebbre gondoltam alapvetően, de 18-ban kerültél a politikába, mondhatjuk úgy, hogy gyakorlatilag a semmiből, tehát egyszer csak megjelent és leverted Lázárt, majd erről külön is szeretnék beszélni, ugye, mert felmerült, hogy esetleg ült innenek, de te hogy élted meg, hogy megérte beszállni a politikába? Tehát és mondtad, hogy 22-ben apátia, vagy személyesen ezt gondolom, inkább ilyen depresszív állapot lehetett, de hogy összességében 18 óta, és akkor halkan sukok neked, hogy igazából kedvet szeretnék csinálni máskor, hogy bátran álljanak bele, tehát inkább, hát nem ide, hanem hogy foglalkozzanak közügyekkel. Ja, igen, igen. Most, hogy így suksz, akkor természetesen nem bántam, meg nagyon jó, ez egy hatalmas karrier, úgyhogy csodálatos megérhetés biztosít. Anyagilag is megéri, így van. Igen, család is örül neki, senki semmilyen bántódást nem ért. Igen, de csak jót tudom mondani. Igen. De összességében, tehát most komolyra fordítva azt a részét, hogy 18-ban beszálltál a politikába, méghozzá egy nagy lendülettel és nagy sikerrel. Tehát a 22-es választás, ami az világos, én azt én azok közé tartozom, aki ezt nem neked tudta be, hanem a közhangulatnak, meg a mögötted levő párt, ne is beszéljünk róluk. De hogy személyesen ezt hogy élted meg azóta igazából nem is az egyes állomásait, hanem az ívet. Megérte, hogy elkezdtél közügyekkel foglalkozni sokkal aktívabban, mint korábban, vagy nem? Ez relatív. Én vicces módon egy ilyen életközepi válságban voltam akkor, amikor ezt a hirtelen döntést meghoztam, hogy érdemes minden remény nélkül is elindulni Hódmezővásárhely polgármesteri székéért. Nem gondoltam, hogy lehetséges nyerni, viszont azt gondoltam, hogy egy mintát adunk az országnak arra, hogy érdemes az egy jelöltet, egy Fideszből jött, tehát fideszesek számára is elfogadható. Fideszből mindig ki kell javítsam, hogy én sosem voltam Fidesz tag, én csak szavazó voltam 2010-ben utoljára. De hogy azt az értékrendet képviselő jelöltet indítani, aki a fideszesek számára is elfogadható, aki ugye szóban legalábbis a Fidesz ideológiájának megfelel. A Fidesz valódi értékeiről egészen más gondolunk, de szóban ugye ez a nagycsaládos, keresztény, konzervatív polgári értékek, amit én egész életemben képviseltem, sokkal előbb, mint a Fidesz, és sokkal tovább, mint a Fidesz. Szóval, hogy egy ilyen jelölttel lehetne megverni a Fideszt, ezt a példát akartam bemutatni 18-ban. Helyben sikerült, meglepetésszerűen, nem gondoltuk, tehát én voltam az, aki azt mondta, vannak ilyen mondások, hogy az egyik, amit a sajtó fölkapott, hogy ha Lázár János a lovát indítaná, akkor az is megnyerné a választást. Én ezzel indokoltam azt először, hogy annak ellenére indulunk, hogy nem kecsegtett különösebb sikerrel. És aztán mégis sikerült, tehát a csoda megtörtént Vásárhelyen, és sajnálatos módon a csoda elmaradt az országban. Elmaradt 18-ban azért, mert a pártok nem voltak hajlandóak összefogni, és utána ezzel a lendülettel, ahogy 18-ban egyébként taktikai szavazást javasolva végig turnézták velem az országot, tehát érdekes módon Gulyás Márton akkor még nem média munkatárs volt, hanem aktivista. És sokan mások, Bot Péter Ákostól, Elek Istvánig, nem sorolom föl tényleg, Lukácsi Katalintól, Pápai Gyurig, és a többi. Tehát nagyon sokan álltunk össze akkor, és ezt a taktikai szavazást promotáltuk. Állítólag 11 néhány mandátum múlhatott rajta, tehát jó volt az ötlet, és legalább ugyanennyi lett volna még, hogyha például a Jobbikot meg tudom győzni arról, amit megpróbáltam minden erővel, hogy lépjenek vissza egy-két helyen, akkor a baloldal is visszalépett volna a Jobbik javára, stb. Ezt a gondolatot vittük tovább, ebből lett egy Mindenki Magyarország a mozgalom, ebből lett előválasztás, amit mi erőszakoltunk ki. Nevezetes dolog az, hogy a Momentum és legutoljára pedig a DK volt az, akit ebbe bele kellett zsarolni, és az Gyurcsány el is mondta, hogy csak azért egyezett bele, mert nem nyilvánosság előtt nem tudja megindokolni, hogy miért ne a nép válassza ki, hogy melyik körzetbe kiinduljon. Tehát úgy kellett bele zsarolni az ellenzéki pártokat az együttműködésbe, és nyilván aztán a kampányban ez meglátszott, hogy nem egyforma lelkesedéssel voltunk ott, sőt éppen Gyurcsányék ugye lepaktáltak a Fidesszel már februárban a választás előtt is. Természetesen aztán harmadikán éjszaka a Városligetben a műjégpályán nem álltak ott mellettünk. Hadd szakítsak meg ennyire, mert ez egy ilyen közkeletű, én csomószor szembe megyek vele, tökre érdekel a véleményed, és meggyőzhető, hogy én nem tapasztaltam a konkrét lepaktálást. Te hogy tapasztaltad, hogy mi győzött meg arról, hogy van egy együttműködés a DK és a Fidesz között, hogy ez létezik-e? Mondom, én személyesen tényleg nem tapasztaltam, és mindig el is mondom, és ezért tökre érdekel, hogy te mit tapasztaltál, vagy láttál. Az azért is jó, hogy ezt felhoztad, mert nyilván a beszélgetésünk előbb-utóbb el fog jutni a 26-os választásig, és a 26-os választásnak is az esély, az ellenzéki győzelem, ez nagy mértékben múlik azon, hogy a választópolgárok megértik-e, hogy ki az igazi kihívója ennek a rendszernek, és nem fognak álkihívókra szavazni. Szóval a Gyurcsány kormány, és sajnos nyilván a baloldal jelentős része, ők hosszú együttműködésben vannak a Fidesszel. Ágyban vannak a Fidesszel. Erre nagyon sok bizonyíték van. A független sajtóhálózatnak leírta. Egyébként merem ajánlani Gulyás Mártonnak a még aktivista korában készült, azt hiszem, Slime videóit, ahol ő azt hiszem két részben Gyurcsány Ferencnek a bűneit elsorolta, hogy más nem mondjak, ugyebár ő Putyin embere volt, orosz titkosszolgálati embereket engedtek be magyar minisztériumokba működni. Tehát azért az hazaárulásnak, amikor a Fidesz oldaláról ugyanezt elmondjuk, akkor el kell mondani, hogy van előzménye Gyurcsány alatt is, Gyurcsány alatt megtörtént ugyanez. Átvágta az Európai Uniót, becsapott, hazudott nekik. Nyilván az, hogy nem vezették be az eurót, az számomra nagyon fájdalmas, meg ők se csatlakoztak az uniós ügyészséghez, bár nem tudom, hogy akkor hogy állt még ez az intézmény, nyilván nem volt, még nem létezett ez, de ezzel együtt is, tehát az, hogy ők az uniónál egy olyan hitelvesztést értek el Gyurcsány alatt, amit utána Bajnai Gordon kezdett kikalapálni, kijavítani. De térjünk vissza arra, hogy egy abszolút dokumentált, bizonyított 70-30-as elosztásban loptak együtt a Fidesszel. Senki ne gondolja azt, hogy Gyurcsány Ferenc valaha is elszámoltatta volna a Fideszt, hiszen 30-70 arányba osztották el a lopott pénzt. De várj, álljunk még, és nem szembe, hanem értelmezni, mert ez még az MSZP-re volt igaz. És az volt az MSZP-nek a miniszterelnöke volt Gyurcsány Ferenc. De hát az volt Gyurcsány mondása akkoriban, hogy pont ez zavarja őt, ennek akar véget vetni, ezért lépett ki belőle, és ezért alapította meg a DK-t az MSZP-vel. Vitám nincs egy pillanatig sem, hogy ez volt a helyzet. Ez Gyurcsány kormány alatt folyamatosan ez történt. Világos, csak hogy hát ugye ő azt mondja, jó, oké. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy valaki végigcsinált valamit, anélkül, hogy őszintén elmond. Jó, csak akkor katolikus ember arról beszélünk. Péter, katolikus ember vagyok, én hiszek a bűnbánatban és a bűnbocsánatban, de ebben a sorrendben. Tehát ahhoz, hogy valakinek megbocsássuk ezeket a bűneit, az a minimum, hogy kiáll és elmondja, hogy igen, tudok róla, ez történt. Gyurcsán, hogy ne tudna, az összes fideszes lopásról tud. Ő úgy volt miniszterelnök, hogy előtte Orbán 4 évig már Ezüsthajó Kft., meg Josip Tóth Kajabirhajm és a többi, mind túl vagyunk. Ők nem számoltatták el a Fideszt, sőt, nem csak, hogy nem számoltatta, ő mint miniszterelnök sem számoltatta el a Fideszt, sőt, nem csak, hogy ment tovább a 70-30-as közös lopás, hanem például Polt Pétert az ő egyéni indítványára hagyták ott a legfőbb ügyészségen. Ezt nem tudja megmagyarázni Gyurcsány Ferenc, hál' Istennek most már eltűnt, úgyhogy nem is fogja. Na, igen, kellene. Egyébként nekem igazából ennyi lett volna a kérdésem, ha nem magától jön ez elő. Ez csak a múlt. De most a mi kampányunkból is hadd mondjak. Bocs, még erre hadd menjek vissza egy pillanatra, és a világért eszembe nem jut, hogy Gyurcsány Ferenc, és a szájunk is le erről, mert nem róla kéne szólni ennek, de hogy ő ugye úgy interpretálta, csak hogy most az ördög ügyvédje ilyen értelemben, hogy az öföldi beszéd az erről szólt, hogy szembesítette a pártját, le akarta zárni ezt, és hogy tehát ő úgy éli meg, gondolom én, bár mondom, nem tudom a nevében beszélni, és én vagyok az, aki ugye még a listáról is lejöttem, amikor felmerült, hogy ő felkerült, tehát ebben egy platformon vagyunk, hogy nem akarnék politikai közösséget válni vele, csak az igazság kedvéért fontos elmondani, egy DK-s szavazó szerintem, ha nézi ezt az adást, akkor óhatatlanul ez jön elő belőle, hogy de hát erről szólt az ősödi beszéd, le akart számolni ezzel a 70-30, nem tudom, tendenciával, vagy hát állapottal, és mondom az MSZP-re, arra tökéletesen igaz, a DK-val való együttműködés a Fidesznek az egy valós dolog-e, és akkor 22-re menjünk el. Őszintén remélem azt, hogy sok DK-s szavazó nézi ezt az adást, és hogy minden kevesebb DK-s szavazó lesz. Hiszen, hogyha ők szembesülnek az igazsággal, akkor nem hiszem, hogy egyenes gerincsel lehet DK-ra szavazni. Ez ugyanaz, mint a Fidesz. Tehát egy millió bizonyíték van, nem csak a múltban. Tehát Gyurcsány Ferenc miniszterelnökség alatt végig. Gyurcsány ezzel soha nem számolt el, soha nem jött ki a fényre. Az őszintén beszédben én abszolút osztom azt az optimista verziót, hogy ez egy igazságbeszéd, de annak a célja az volt, hogy a választások után meggyőzze a szocialista képviselőket, akik ugye le tudták szavazni Gyurcsányt, később azért nem lett miniszterelnök. Tehát nyilván neki az alapvető közönsége azok a szocialista képviselők voltak, akik bennültek a parlamentbe, és akiket meg kell győzni arról, hogy most megszorítások jönnek. Nem a lopást akarta ő abba hagyni. Szó sincs benne arról, hogy ne lopjunk most már együtt a Fidesszel. Nem. Arról sem volt szó, hogy nem szabad lopni tovább. Nem. Erről nincs szó benne. Ő a megszorításokat készítette elő, és abban egyébként maximálisan egyetértek, hogy a Gyurcsány kormányzásnak az igazi problémáját azt a Medgyessy kormányzás alapozta meg, amikor világ legostobább miniszterelnök cégeként a választási ígéreteit, a legpopulistább költségvetési egyensúlyt fölborító intézkedéseit az első 100 napban megcsinálta. Egy okos, ravas miniszterelnök, mint Orbán Viktor például, nyilván az utolsó pillanatban sokszor azután csinálta meg az ilyen osztogatós, 2002-ben például az nyugdíjemelést, meg az osztogatást, és a többi, tehát nem az elején teszi tönkre a költségvetést az ígéretekkel, mert utána nem tud mit teljesíteni, tehát ez közgazdasági marhaság volt. Orbán Krisztiánnal hallgattam egy interjút tegnap este, és nagyon helyesen például ezt ő elmagyarázta, hogy mennyire nonsens az, amit Medgyessy csinált. Ugyanez a Medgyessy egyébként, amikor ott még Keller László volt az elszámoltatási biztos. Keller László nagyon szépen elmondta ezt 21. szeptemberében, emlékeim szerint egy Partizán podcastban, hogy őt azért rúgták ki, mert el akarta számoltatni a Fideszt, a fideszes lopásokat. Az MSZP annyira fedezett a Fidesz lopásaihoz, hogy a saját elszámoltatási biztosát kirúgta. Igen. Ezt egy Medgyessy története. Ehhez képest nekem csoda, hogy ezt a Medgyessyt még mindig meghívják komoly helyekre. Tehát mondom, olyan dokumentált, katasztrofális és erkölcstelen miniszterelnök volt, hogy ezt nem tudom elmondani. Gyurcsány nem sokkal jobb ennél, sőt, de az biztos, hogy a gazdasági mozgásterét még Medgyessy szűkítette be. De hagyjuk a 2010 előtti időszakot, amire te kérdeztél az elején, az, hogy a mi kampányunk idején mennyire volt tetten érhető az együttműködés a Fidesz és a DK között. Az egyik most az erkölcs az, hogy hogyan támadtak és hogyan kampányoltak ellenünk, személyesen ellenem is, milyen hazugságok, milyen lejárató kampány volt. Mondhatnám, hogy a Fideszhez hasonlóan profi propaganda gépezete volt a DK-nak is, baloldali médiumokkal, baloldali kommenthadsereggel, álhírgyárral és a többi, tehát ezt profi működtették, mint a Fidesz. De például az, hogy a második forduló előtt, amikor, és ez nyilván a DK legendárium egyik része, hogy mi elárultuk volna a szavazókat Karácsony Gergellyel azért, mert visszalépett az én javamra, akkor a matematika már a mi felmérésénk azt mutatták, hogy ha mind a hárman bennmaradunk, tehát Dobrev Klára, Karácsony Gergely és én, akkor a sorrend az lett volna, hogy én kaptam volna kb. 40%-ot, hiszen akik kiestek az első fordulóban, azoknak a szavazói egyébként is nagy többségben hozzám vándoroltak volna, hiszen pont az LMP nyilván, bocsánat, az LMP nem, mert az a Karácsony mögött volt, de mindesetre a Jobbik esett ki, meg a Momentum esett ki. Tehát mi hozzánk civilekhez csapódtak a jobboldali és fiatalabb szavazóközönség, tehát már akkor a felmérések azt mutatták, hogy egy a 40% körül így nyertem volna meg a választást, és utána Dobrev Klára valahol 33-35 körül, és Karácsony Gergely a 20 körüli számmal lett volna 21-néhány%-kal. Tehát a Karácsony Gergely szavazói vándoroltak hozzám is, meg Dobrev Klárához is, viszont a kiesett jelöltek szavazói inkább hozzám jöttek, tehát ha bemaradtunk volna mind a hárman, akkor is megnyerem, de akkor nem lett volna 50% a legitimitás szempontjából is káros lett volna. Karácsony Gergely mindaddig a budapesti szavazatok többségét megkapta, és neki ez egy illő pillanat volt ahhoz, hogy méltósággal tudjon kiszállni. Arról nem beszélve, hogy elmondtuk, hogy ez nem egy dicsőségmenet lesz, hanem arról beszélgetünk, hogy kit fognak karaktergyilkolni a következő fél évben, amiben is következett. Ebben a második fordulóban, amikor már csak Dobrev Klára és én voltam, a Fidesz egyértelműen kampányolt és mozgósított Dobrev Klára mellett. Hát csak, hogy ez nem bizonyítja, hogy ez egy együttműködés abban az értelemben, hogy a nem DK semmi. Szerepé. Hát, hogy... Elmondok még egy néhány dolgot. A 2023. januárban három részes cikksorozatban rántotta le a leplet az ellenzék és a Fidesz együttműködéséről a Szabad Európa. Az igazság az, hogy bár olvastam ezeket a cikkeket, de én ugye az újságíróval is beszélgettem, úgyhogy ezért némileg több információim van. A megállapodás, amikor megkötetett februárban Gyurcsány és Orbán között, a Szabad Európa szerint, akkor többek között azt kérte Gyurcsány Ferenc a hátralépésért, vagy legalábbis a mi kampányunk elsüllyesztésért csebébe, hogy Gréczi Zsoltot visszahozhassa a közéletbe és a parlamentbe. De ezt tőled kérte, vagy a nem tőlem. Orbántól? Hát igen, Orbántól. Igen, már vagyok, milyen hatása van ez az információ, újságíró információ. Honnan tudjuk lecsekkolni, úgyhogy ez megtörtént. Tehát tessék elképzelni azt, hogy amikor itt mindenféle gyermekmolesztálás, pride botrányok vannak, és nem akarom összekeverni a kettőt, tehát a homoszexualitás és a pedofilia két teljesen külön dolog. Sajnos van átfedése is, tehát nem azt jelenti, hát, hogy igen. A heteroszexuális pedofilnak is van átfedése. Természetesen. Tehát azért mondom, hogy nyilván nem akarom összekeverni ezt nyilvánvalóan. Gréczi Zsolt, aki a Fidesz támadása szerint ugyebár hölgyeknek küldözgetett magáról illetlen felvételeket. Egy olyan botrányba keveredett bele, hogy bármikor magas labda lett volna Fidesznek elővenni az ő személyét, és mutogatni az ellenzékre, hogy tessék, ott is Gréci Zsoltok vannak, és aberráltak, stb. Soha nem tették ezt meg. Bár a lista alapján nem jutott volna be a parlamentbe, de ott ül Gréci Zsolt a parlamentben, és a Fidesz soha nem támadta, és soha nem kritizálta, még a Megafon sem, még Bájer Zsolt sem, soha nem emlegeti Grécit. Tehát ez én számomra bizonyítja de azt, hogy ez előbb tudta, hogy előbb mondta az újságíró. Ezt 23-ban mondták nekem az újságíró, és azért mondom, hogy én bizonyítva látom pusztán a tények alapján, de megyünk tovább. De engedjük már a DK-t. Nem, egy valami nagyon fontos, ez egy fontos történet, és keveset beszélnek erről, ez egy izgalmas történet volt, és nagyon kevesen tudják. Képzeld el, hogy teljesen egyértelműen azért ezt ne tagadjuk, bár a bíróság előtt egyesek tagadják érthető módon. Ugye Gyurcsány Ferenchez vagy a DK-hoz köthető ördögügyvédje blog. Ez volt az a blog, amely lerántotta a leplet annak idején a győri polgármesternek a meglehetősen abszurd jaktos szexkirándulásáról. Szóval mindesetre ez egy felvételt hoztak nyilvánosságra, állítólag nagyon sok pénzért vásárolták meg, és csináltak egy botrányt a választás előtt, és ez állítólag egyes helyeken az önkormányzati választást érdemben befolyásolta. Utána jött a bosszú, a Gréci Zsolt videójának a kiszolgáltatása a fideszes érdekörök részéről, az egy válasz volt erre, amit Gyurcsány maga ismert el nekem, hogy ez így történt, hogy még előre szóltak is neki, hogy most ez jön válaszul. Tehát van egy párbeszéd, vagy volt akkor egy párbeszéd a Fidesz meg Gyurcsány között, hogy ez ilyen adogatás volt, és azt mondta, jó, most ezt csináltad, akkor mi ezt fogjuk csinálni, és jött is. Ez a blog, ez 2021. december vége, 23. legelején bejelentette, hogy három meleg fideszes miniszterről fog bizonyítékokat a nyilvánosság elé tárni. Azt is bejelentették, hogy az első az Varga Judit lesz, akiről egy homoszexuális botrányt fognak kirobbantani bizonyítékokkal. Ezt először január elejére ígérték, aztán húzták, halogatták, de folyamatosan megjelent egy-egy írás arról, hogy jön, tovább lesz három meleg fideszes miniszter, és a többi is jönnek a bizonyítékok. Majd, ugye mi tudjuk más forrásból is, hogy Gyurcsánynak a megállapodása a kormánypárttal az február közepén volt egyébként, ezt még tovább megyünk, ugye nagyon sok belső jelet láttunk arra, hogy az listaállítás kapcsán kulminálódott, hogy így mondjam. Szóval tessék elképzelni, hogy ez a blog utána egyszer csak levette a napirendről ezt a kérdést, és soha nem hozta fel. A kampányban belső információ az, hogy volt bizonyíték a DK-nak valóban három miniszternek a melegségére, homoszexualitására. Ezt a témát ráadásul nem a blog zárta le. Nem a blog mondta azt, hogy most mégse hozom nyilvánosságra, hanem Gyurcsány Ferencnek volt egy akkoriban a kampányban viszonylag ritka, tehát jelentős megszólalása, ahol azt mondta, hogy őt nem érdekli a miniszterek szexualitása, nem érdekli Varga Juditnak a szexualitása, ő ezzel a témával nem fogunk foglalkozni, méltó kampányt folytatunk, nem megyünk bele ebbe a sárdobálásba. Ugye nagyon érdekes, hogy ők egy sárdobálást bejelentenek és fenyegetnek vele, majd nyilvánvalóan, amikor megtörténik az alku, kibékülnek, akkor visszavonul ebből, ráadásul az ördögügyvédje blog feneget, és Gyurcsány vonul vissza belőle. Jó, most én leszek az ördögügyvédje. Köszönöm. Már nem, csak annyiban, hogy volt egy olyan feltételezés is, hogy egy azóta meghalt ember csinálta az ördögügyvédje blogot. Nem, semmi köze nem volt szegénynek. De ezt tudod? Igen, tudom, hogy semmi köze nem volt. Tudom, hogy ki csinálja, persze. Ja, hogy te konkrétan tudod, hogy ki csinálta, és hogy volt információ. Akkor nincs vitám, már ugye én nem tudom, ezt nem lehet elmondani nyilvánosan, hogy ki csinálta? Nem, mert a bíróságon tagadták. Ja, értem. Tehát akkor a cegvédére mondták sokan, igen, és akkor számukra tagadta. Közismert volt, hogy kicsinálta, de aha, azért mondom, hogy én ebben, mint hogy a bíróságon volt ez az ügy, nem akarok belemenni, de teljesen egyértelmű, mondom. Például jó, hát csak akkor nézőkedvén mondom, hogy az nyilvánosságban volt, hogy Cegvédi Csaba volt ezzel meggyanúsítva, igen, és a bíróságon nem sikerült ezt bizonyítani. Gyurcsány Ferenc maga mondta el, hogy ő neki a Fidesz bosszúból előre szólt, hogy a Gréci Zsolt ügyet elő fogják ásni. Miért Gyurcsányon állnának bosszú? Út, hogyha nem Gyurcsányhoz köthető lett volna a Gréci, jó, vagy nem, csak azért, mert ügyet hogy, kirobbantó. Én mindent elfogadok, és mindent elhiszek, és jó, hát nem hagytam, hogy ennél több információnk volt akkor a kampányban, tehát azért mondom, tehát én azt tudom tehát mondani. Bizonyítva látod mindenképp ezt a részét. Látom, jó, mert mondom, én nem, és ez, mert én annyiban akartam csak igazságos lenni, hogy a két helyeket, mint ahogy mondom, én úgy tudtam, hogy más is szóba került, hogy ezt a blogot csinálta, én nem tudom ezt biztosan állítani, azt viszont mellé rakom azért, illetve hát azzal meg nem tudok nem egyetérteni, hogy az, hogy kinek milyen a szexualitása, azzal kampányt építeni, szóval azzal nekem igen. sincsen az ízlésemnek. Ezt hagyjuk meg a Fideszre. Így van. Tehát ezért mondom, hogy ezt önmagában igen, bár én mindig el szoktam mondani, hogy én egy olyan országért dolgozom, ahol a fideszes politikusok is nyíltan felvállalhatják a homoszexualitásokat, mert abban semmi szégyen nincs. Így van, ezzel egyetértek én is, de ez nem politikai hovatartozás kérdése, tehát ilyen értelme. De akkor tényleg tegyük már ezt félre, mert Gyurcsány Ferenc elkönyvet lemondott most ilyen értelme. Megvan DK-nak még ugye, hát most Dobrev Károly az elnöke, de most nem ezen az ágon szeretnék tovább haladni, hanem inkább azon az ágon, hogy na, ilyenkor vágunk más helyzetben, de ez most benne hagyjuk. Szóval, tehát hogy már csak azért akarom benne hagyni, hogy véletlenül se gondolják, hogy itt valami kínosított, vagy valami. Itt szintom a Fideszt. Igen, szóval nem azt akarom kérdezni, hogy ti most a napokban bejelentettétek, ugye itt egy héttel később megy le általában egy ilyen podcast adás, tehát nem napra készen vagyunk aktuálisak, de hogy bejelentettétek, hogy nem indultok. Amit, ha jól értem, akkor valami hasonló fogalmazódik meg most is benned, amit elvártatok volna akkor, már úgy értem, hogy a legesélyesebb jelölt mögé álljon be mindenki. Most 2018-ban is elváltuk. Magyar Péter a Tiszával megjelent. Hogy jön ez a hozzáállás, kérdezem én? Tehát, hogy vagy... Jó, tehát ez matematika. Így. Tehát én nem, őszintén szóval nyilván az emberek nagyon komoly elvei vannak, de a legsúlyosabb, hazánk sorsa szempontjából legmeghatározóbb kérdés, hogy Orbán lesz a miniszterelnök, és folytatják az ország lezűlesztését erkölcsileg, anyagilag, minden szempontból, vagy megszabadulunk végre ezer éves történelmünk legkorruptabb kormányától, és esélyt kapunk arra, hogy ez az ország végre nyugat felé menjen, ne kelet felé, gazdagodjon, ne szegényedjen, és a többi. Tehát ezt a legfontosabb kérdést kell nézni, és minden mást ennek kell alárendelnünk, márpedig a matematika, amit Orbán Viktor kialakított, ez az ő általa zseniálisan kitalált centrális erőtér modell, ugyebár, hogy majd ő meg tudja, egyfordulós választási rendszer lesz, fölaprítja az ellenzéket, és akkor 30%-kal is lesz kétharmada. Ez zseniálisan működött eddig számára. Tehát nem kérdés, ez egy ördögi ravaszterv volt, ugye több rám szóltak már sokszor, hogy ne használjam a zseniális szót Orbánra, az ördögi ravasz, ezt szoktam behelyettesíteni. Szóval mindenki értse így. Na most ennek a modellnek az egyetlen meghaladása az ellenzék részéről az, hogyha mi is gondoskodunk róla, hogy egy jelölt legyen csak. 18-ban egy taktikai szavazásra kértük az embereket, és nagyon sokan követték egyébként. Több százezer szavazatot tudtunk mozgatni azzal, hogy azt kértük, hogy minden körzetben az esélyes ellenzékére szavazzanak. 2022-re sikeresen fölépítettük az előválasztáson kiválasztott közös ellenzéki jelölt rendszerét mind a 106 körzetben. Így egy-egy elleni küzdelemben mentünk neki a Fidesznek, és sajnálatos módon nyilván a világ történelem legnagyobb osztogatása után, egy irdatlan agymosós, gyurcsányozós és háborúzós kampány után ennek ellenére is elbuktunk. Nyilván, hogyha meg lett volna az osztva az ellenzék, akkor még azok sem nyert, még Budapestet sem nyertük volna meg. Hogy más nem mondjak, Budapest egyetlen körzete, amit nem az ellenzék nyert meg 22-ben, az azon múlott, hogy a Kutyapárt mégis elindított ott egy jelöltet, amit neki nem szabadott volna. A Kutyapárt nélkül nem lett volna kétharmada a Fidesznek 22-ben sem. Budapest körzetében például azt hiszem 500 szavazat, most csak a nagyságrendeket tessék figyelni, 500 szavazat mondjuk különbség volt a Szilágyi Gyuri és a Fideszes győztes között, és 5000 szavazat abban a körzetben elment a Kutyákra. Tehát az azt jelenti, hogy ha minden, ugye mi statisztikáink szerint kb. Minden második Kutyás szavazó az leszavazott volna az ellenzékre, és egyébként lett volna 2-3%, 2% azt hiszem, aki Fideszre. Ez vicces, mert ezt nem gondoltam volna. De minden esetre, ha nem indul a Kutyapárt ott, akkor például Budapestnek az utolsó körzetét is megnyeri az ellenzék. Most is az a feladatunk 22-ben, hogy egy elleni küzdelem legyen, mert akkor a Fidesz alul marad. Ezért nagyon szeretném, hogyha mindenki más hátrébb lépne egyet, mérlegelni azt, hogy kinek van a legnagyobb esélye abban a körzetben. Tudomásul vesszük, hogy van, akinek nem szimpatikus, van, akinek szimpatikus, teljesen mindegy, de Magyar Péternek és pártjának, a Tiszapártnak van esélye a 106 között többségében, hogy egy-egy elleni küzdelemben legyőzzék a Fideszt, tehát mindenki másnak vissza kell lépni. Lesznek körzetek, ahol nem. Mi nagyon szívesen megfinanszírozunk egy nagy mintás közvélemény kutatást, ahol bármi vita van, össze fogjuk rászedni a pénzt, és irányítani fogjuk az embereket, hogy melyik körzetben ki az esélyes ellenzék, és mindenkit arra kérek, hogy arra szavazzon. Na, a Kutyaszimpatizánsok, a DK-szimpatizánsok, sőt, Hatházi körzetében, ha Hatházi Ákos lesz az esélyesebb, akkor a Tisza-szimpatizánsoknak is Hatházi Ákosra kell szavazni, arra a jelöltre, aki a legesélyesebb az adott körzetben. Nagy többségében ez a Tisza jelöltje lesz. Ezt így elfogadom, csak pártlisták, ugye most akkor ez az fejtettük ki, hogy igen, hogy van az egyéni, meg van a pártlista, azt mondtátok, a Mindenki Magyarország a mozgalom nem mindig. Ez apróság, bocsánat, de hadd igen, tisztázzam, tudom, igen, hogy a párt, csináltunk, igen, tehát 2018-ban megalakítottuk, 2019-ben indítottuk el a Mindenki Magyarországa mozgalmat, ami önkormányzati választáson indulhat, meg nem jelölő szervezetként részt vett a 22-es kampányban, egy kultúraváltó kampányt finanszíroztunk gyűjtés, adománygyűjtéssel, mikroadománygyűjtéssel, amerikai magyarok támogatásával, az a mozgalom. És utána azért, mert csak pártok indulhatnak az EP választáson, sőt az országgyűlési választáson is, ezért csináltunk egy Mindenki Magyarországa néppártot. Mind a kettő megvan. A civiljeink a mozgalomban vannak, a pártosaink a pártban vannak, van, aki mind a kettő. Köszönöm a helyre tételt, de a párt kinyilvánította, hogy nem indít se listán, és se egyéniben jelöltet. Hanem mindenütt a legesélyesebb ellenzéki jelöltet támogatjuk. Csak ezzel gyakorlatilag politikai értelemben, hogyha egy párt belső logikáját nézzük, akkor gyakorlatilag felszámolódik a párt. Tehát, hogy nektek most sincsen, nem értem, csak hogy nektek most sincs inkumbens, tehát magyarul éppen hatalmon lévő, vagy az országgyűlésben ülő képviselőtök, illetve hát egyéniben sem nyertes, tehát ezt így mondhatná azt egy másik párt, ezt így könnyű mondani, de mi a teendő akkor, amikor vannak az úgynevezett ó ellenzék, majd erről is megkérdeznek, hogy te ó ellenzéki vagy-e, vagy új ellenzéki vagy-e, de hogy mi a teendő akkor, hogyha van egy létező párt, vannak egyébként nyertes képviselői, és hát ugye ezzel szemben áll az, hogy a Tisza azt mondja, hogy bármi van, akár Hadházi Ákossal szemben is elindít jelöltet, hogy itt ezt hogy kell feloldani, ezt az ellentétet? Nyilván naív lennék, ha azt gondolnám, hogy ezek az emberek, akiknek a megélhetése múlik azon, hogy lesz-e pártjuk, frakciójuk. A megélhetést tegyük félre, mert csak az, hogy ne legyünk demagógiában, ne csúszunk el, mert én azt gondolom, hogy tényleg vannak köztük, akik tényleg szívvel, lélekkel 15 éve szolgálják a hazát, és még nyertek is. Mondok példát, aki ez egy gyakorlat. Bocsásson, megértem, hogy már hazahúz a szívem, volt együttes politikus, Szabó Szabolcs, leváltott a Németh Szilárdot, már nem tudom, három ciklussal ezelőtt, azóta is képviseli a csepelieket. Jól dolgozik, tök rendben van, jól, így van, megbecsülik a helyiek. Na térjünk vissza mindjárt Szabó Szabolcs példájára is. Igen, és nem róla van szó, hanem egy csomó ilyet tudnék volna, csak direkt ő a... Ne legyünk álszentek és ne legyünk naívak, természetesen abszolút megértem, hogy amikor én nekem volt ilyen elvárásom, hogy ne üljenek be a parlamentbe az ellenzékiek, hiszen abszolút csalás volt az a propaganda, azok a hazugságok, amivel a Fidesz megnyerte a 22-es választást, meg már az előtte valókat is. De hogy ők be kellett, hogy üljenek, ebből van pénzük, ebből tartják fönn a pártjukat, az irodájukat, a fizetést adnak a barátaiknak, a feleségüknek, a szeretőiknek, tehát ez mind köztudott és rendben van. Tehát ezt én tudomásul veszem, nem vagyok naív. A kérdés az, hogy valójában mit nyernek és mit veszítenek. A kutyapárt nyilvánvalóan évén nem tudom, 3-400 milliót nyert azzal, hogy elindult ellenünk a választáson, szemben azzal, amit én kértem tőlük, hogy induljanak az előválasztáson. Az előválasztás után nem kapott volna 3-400 milliót évente, hogy a választáson indult és megtörte az ellenzéki egységet, azzal kapott. Nem vagyok naív, ők ebből élnek, ebből gazdálkodnak, nekik ez fontosabb volt, mint hogy legyőzzük Orbán Viktort. Nem értek vele egyet, de elfogadom, hogy ilyen van. Most nagyon sok párt és nagyon sok képviselő szembesül azzal, hogy 26-ban lehet, hogy nem fog bejutni a parlamentbe. A kérdésem az, hogy amit én kérek tőlük, nevezetesen, hogy az ország sorsát nézik, az nekik egyénileg rosszabb lesz, és én fönntartom, hogy nem. Előfordulhat ugyan, hogy 1-3% támogatást el tudnának érni, és kapnának valamikor a támogatást, de a másik oldalát, az egyéni oldalát nézve, azt én nem látom reálisnak, hogy az a képviselő, akit mi azért kérünk, hogy lépjen vissza a saját körzetében, mert nem ő a legerősebb ellenzéki kihívó, az soha nem is jutna ott be. Tehát ha nem tudjuk, hogy Szabó Szabolcs lesz a legerősebb ellenzéki kihívó Csepelen, nem biztos, lehet. A feladatunk az, hogy majd egy komoly és független kutatást megrendelve eldöntsük. Ha a Tisza ismeretlen jelöltje erősebb lesz, mint Szabó Szabolcs a csepeli körzetben, akkor Szabó Szabolcs semmit nem veszít azzal, ha ott visszalép. Ebben igazad van. Az a kérdésem, hogy na jó, csak akkor azt gondolod. Viszont az ellenzék számára ez kritikus lesz, mert ha elindul Szabó Szabolcs is, meg a Tisza is, akkor garantált lesz szinte, hogy a Fidesz nyer. Ha viszont a kevésbé esélyes visszalép a másik javára, akkor biztos, hogy az ellenzék fog nyerni. Jó, csak hogy akkor a megoldás felé vezető gondolkodásban, ha jól értem, akkor az a felvetés, hogy mindenképp legyen egy valamiféle mérés, ami alapján eldől, hogy ki az erősebb. Szeretünk volna előválasztást, de megértjük, hogy nem akkor lesz politikai erő, hogy mondjuk ha tehát a Tiszára tudsz így hatni, vagy ne indítson mindenhol jelöltet szembe. Most nem személyesen felelősséget nem félre értem. A kutyákra sem tudtam hatni. Én nem azt állítom, hogy a Tiszákra tudok. Foda Gáborra se tudtam hatni 18-ban. Meggyőződésem szerint nem az értelmi képességeim akadályozták, hogy megértse, hogy miért kell ezt tenni a saját érdekében. De a választókra tudtunk hatni. Már 2018-ban is sok százezer szavazat mozgott ugyanígy. 2022-ben is, és most senki nem mondja nekem, hogy Magyar Péter mögött álló szavazók azok mind Fideszből kiábrándult jobboldali szavazók. Egyértelmű, nem. Nyilvánvalóan nem. Rendszerváltást akaró szavazók, taktikai szavazók. Én azt gondolom, hogy ezek a szavazók, ezek pontosan tudni fogják, tovább megyek. A Tisza szavazói, mielőtt vitatkoztam a Tiszának a kampánymenedzserével is erről, egyébként volt egy alkalom, amikor sikerült rövidet beszélgetni vele, ő nem látta be automatikusan, hogy mondjuk Hatházi Ákos hogyan nyerhetne pártámogatás nélkül mondjuk Zuglóban. És én mondtam neki, hogy ha csak megnézzük azt, hogy a tavalyi EP választáson és ugyanazon a napon, ugyanabban a fülkében leadott önkormányzati választási szavazatokon hogyan szavaztak az emberek, akkor azt fogjuk látni, hogy míg 30% mondjuk leszavazott a Tisza listájára EP választáson, a Tiszának a jelöltjei 8-16% között kaptak polgármester jelöltjei például Budapesten. Tehát az azt jelenti, hogy a fele negyede szavazott csak a Tiszás szavazóknak a Tisza jelöltjére egy olyan önkormányzati választáson, ahol nem a Tisza volt az esélyes jelölt. Tehát a Tisza szavazóinak a fele, 3/4 taktikai szavazó. Jó. Ők le fognak szavazni Szabó Szabolcsra adott esetben. A Hatházi Ákosra is le fognak szavazni. De a világért nem fognak a nézőkre, nem magam értelmi képességét, csak hogy fölzárkózzak, tehát próbálom értelmezni, visszamondom. Tehát azt mondod, hogy a pártok azok ne induljanak, mert a Tiszának van listával nem, pártként. Nem, én nem ezt mondtam, bocsánat. Azt mondtam, hogy elsősorban ez a választás... De jó, csak egyéni... válaszok ketté most, az egyénieket engedjük el. Igen, nem, az egyénieket ne engedjük el. Tudom, hogy te hogy értetted, tehát ne haragudj. Az egyéni az a legfontosabb. Én mindenkit arra kérek, hogy az egyéniben a legesélyesebb jelöltet támogassa. Na, de Ne, akkor most egyen menjünk végig. Így értettem, az engedjük, hogy menjünk végig az egyiket. Tehát akkor az egyéniben, a legesélyesebben, ott legyen egy mérés, ami által egy független valakik megrendelnek egy mérést, hogy ki a legesélyesebb, és ha nem tudom, Hatházi, vagy Jámbor András, vagy Szabó Szabolcs, akkor rászavazom mindenki, ha nem, akkor a nem tudom, no-name Tiszásra, vagy akiről legalábbis nem tudjuk, hogy mi várható. Így. Keretlenül őszintén leszünk. És akkor pártok szintjén? Pártok szintjén egy kicsivel bonyolultabb a helyzet, mert hogy ha tudnánk biztosan, hogy ezek a minden tanácsunk ellenére egyébként valószínűleg elinduló pártok közül lesz, aki az 5%-os küszöböt biztosan megugorja, akkor azt mondanám, hogy technikailag nincs veszteség. Ha egyéniben nem visszavazott egyet se, ugye ez egy erős ha. Tehát ha mindenki taktikai szavazó lenne, és mindenki követné a tanácsainkat, akkor ez úgy néz neki, hogy mit tudom én, a DK, vagy a Kutyapárt, vagy bármelyik tényleg ellenzéki párt, az elindít egyéni jelölteket legalább 70-es körzetbe azért, hogy legyen listája, de közben senki nem fog az egyéni jelöltjére szavazni, aki egyébként hajlandó lenne az esélyesebb ellenzékre is szavazni, és csak a listán szavaznak rá. Ha ez így lenne, ugye ez egy erős, ha még egyszer hát mondom. Ez egy elég erős, nagy a kockázat, hogyha elindul, akkor egy-két szavazatot fog kapni, és egy szavazaton is múlhat a körzet sorsa. De most ettől tekintsünk el. Akkor is azt mondanám, hogy csak azokra a pártoknak a listájára szavazzanak, akik át fogják lépni, vagy nagyon erős valószínűség szerint át fogják lépni az 5%-os határt. Ha nem, akkor az elveszett listás szavazat lenne, és az is a Fideszt erősíti. Tehát a mi számunkra az a fontos, hogy lehet, hogy lesz olyan ellenzéki párt a Tiszán kívül, amely megugorhatja az 5%-ot, vagy addig még lehet, hogy változik ez a százalék, nyilván nem tudjuk, mert nem hiszük el a Fidesznek, hogy nem fog belenyúlni még a választásig a szabályokba. De például a Mindenki Magyarország a néppárt, aki 0,64%-ot kapott a tavalyi EP választáson, mi nyilvánvalóan értelmetlen lett volna, hogy elinduljunk ezen a választáson. 0,64? 0,64%. Az egy pacsit, légy szí, Péter, te is az együtt 0,64-en esett ki, úgyhogy hát itt végre együtt és vagyunk. És azt igen. Akartam meg előre, amikor készültem erre a beszélgetésünkre, úgy lélekbe legalábbis, akkor eszembe jutott, hogy milyen sok tagja van a Mindenki Magyarország a mozgalomnak még, akik annak idején az együttben voltak, és közös harcos társaink, és ezek mind kiváló, nagyon jó emberek. És megint csak látod, és nem azt a Tiszában számít, is egyébként teszem hozzá, meg hát tudjuk. Igen, oda, igen azt is valaki. Csomóan én ezért is vagyok, és nem az együtt, meg a, nem az ilyen, hogy mondjam, messze, vagy messziről jövő, mélyről jövő szolidaritás, hanem hogy láttam egy csomó embert, aki tényleg hithűen küzdött, és ez is érdekel, hogy az ő sorsuk személyesen mi lett, de ezek szerint, ha jól értem, és akkor innentől én tudok ezzel menni, mint gondolat, hogy egyébben, ha van ilyen mérés, és ha ők az esélyesebbek, akkor ők, ha nem, akkor a Tisza. Csak nekem abból, amit ti csináltatok, mint párt, abból az jött le, hogy mindenki dobja be a törölközőt, tehát kifelé ez így tűnt, de ez nagyon így jó lenne. Megmagyarázza, hogy... Nem tiltakoznék ellene, hogy a DK listán se induljon el. Nem tiltakoznék ellene, de természetesen tudjuk, hogy el fognak indulni. Megint csak azt mondom, hogy jó indulatú vagyok, és azt gondolom, hogy saját motivációjuk van erre, az biztos, a Fidesz örül neki. A Kutyapártnál egészen biztos vagyok abban, hogy ez saját motiváció, és nem a Fidesz megvett ügynökei. A Mi Hazánknál a fordítottjában vagyok egészen biztos, nyilván érdekük nekik, hiszen nagyon sok pénzt kapnak a politizálásukért. Én ezt pont így látom, hogy ez csak de, a nézőkkel. De a Mi Hazánk az ugye a Fidesz náci tagozata, tehát nem kérdéses, hát, hogy nekik a Fidesz fogja megmondani, hogy indulhatnak egyáltalán. De még nem is az ideológia a kérdés, szerintem ebben is egyetértünk, hanem így van. tehát a Fidesz finanszírozza, adja a témát a tesztelésre. A Jobbik és az LMP sajnos azt gondolom, hogy egészen biztosan elveszítettük. Most az a Jobbiknak az új vezetésével, kevésbé az előző vezetéseivel sajnos többször láttam azt, hogy a Fidesz irányítja a Jobbikot. De várjál, de hogy akkor az elveszítettük, az azt jelenti, hogy az indulni fognak szerinted? Én azt gondolom, igen, ez most ez, tehát hogyha a Gyöngyösi féle vezetés maradt ott, és én nekem a személyes kapcsolatom soha nem volt rossz Gyöngyösi Mártonnal, de ettől függetlenül láttam, hogy a Fidesz irányítja őket, tehát az nem volt kérdéses. Vona Gábor idején is ugyanez volt a tapasztalatom még egyszer, hogy az, hogy nem lépett vissza, az csak a Fidesznek a megrendelése lehetett, vagy érdeke lehetett. De most ez az új vezetés, majd meglátjuk, én attól félek, hogy ők el fognak indulni, és ezzel a Fidesznek fognak segíteni. De hát őket LMP... igazából nem mérhetők kategóriában volna. Hát Istennek, igen. Az LMP úgy szintén, a Ungár Pétert mindig a kedvenc árulómnak szoktam mondani, mert egy tényleg egy jó modorú úriember, és egészen biztosan a Fidesznek dolgozik, de ez az én véleményem. Amit tudunk, hogy például ez a két párt, a Jobbik és az LMP még a magyar katonák Csádba küldését is megszavazta a Fidesz kedvéért. Tehát az, hogy ha valaki bizonyítottan áruló, aki megszavazza a magyar katonák Csádba küldését, LMP Jobbik, az tuti áruló. De várj, ez nekem egyébként így föl volt írva, én nem direkt úgy készülök, és ez így, hogy Csád, igen, hogy arra egy kicsit beszélve, hát ez annyira hozzá ragadt. Azóta van több. Tehát a Csád az egy olyan bizonyíték most volt. Menjünk végig a választásba, ezt csak annyira behoztad egyszerűen. Amit mindenkinek tudnia kell, hogy a választáson egyéniben csak a legesélyesebbre szabad szavazni, listán pedig csak olyanra szavazzanak, aki garantáltan a küszöböt át fogja ugorni ellenzéki, de soha senki nem szavazzon egyéniben nem a legesélyesebb ellenzékére, és csak akkor van esélyünk, hogy legyőzzük a Fideszt. Egyetlen egy szavazaton elmúlik. Minden politikus meg fog kérni, hogy így továbbítsa az közvetlenül felét, mert én is csináltam már ilyet, és szerintem ez nagyon fontos. Na igen. Tehát nagyon fontos. Egyetlen szavazaton is múlhat. Lengyel választás itt volt most vasárnap, katasztrófa. Minimális, ugye egy 10-10 milliós szavazat mennyiség mellett, 367 ezer vagy mennyien múlott az, hogy a Putyin és Orbán számára kedvesebb piszes lengyel jelölt nyert, és nem egy nyugatos demokrata, egyébként varsói főpolgármester. Nagy szerencsénk volt, hogy a román elnök választáson nem a putyinista, orbánista jelölt nyert, hanem a valódi magyarok jelöltje a hazárló magyarokkal szemben, a valódi magyarok, nemzeti magyarok szavazatával, az erdélyi magyarok szavazatával nyert a nyugatos jelölt, és nem a, és legyőzte a putyini jelöltet Romániában. Tehát óriási tétje lesz nálunk is. Az a kérdés, hogy mi Oroszország, Belorusszia, Kína, stb. Sorsára akarunk jutni, vagy nyugat, ahova az összes magyar, aki elhagyta ezt az országot, mint egy 1 millió magyar menekült el innen, egyik se Oroszországba ment, ők nem hülyék, tudták pontosan, hogy a nyugat az nem egy hanyatló, élhetetlen nógózóna, hanem ott van jó egészségügy, kultúrát, közlekedés, minőségi oktatás, gazdaság, élet, boldogság, stb. Nem, Orbán is tudta ezt még 2009-ben, hogy a keretről csak a gáz jön, a szabadság nyugatról jön. No, tehát lezárva a választást, a lengyel példa mutatta meg, hogy minimális különbségen múlhat az, hogy Orbánik visszatudjak, meg tudnak maradni, vagy hogyha a jövőre reményeink szerint győztes ellenzék nem fog kíméletlen elszámoltatással minden bűnözőt börtönbe jutatni, akkor vissza fognak tudni jönni. Ugye a lengyel választás többek között azon ment el, hogy a PISZ valójában nem tudott meggyengülni, hiszen Tuskék, Donald Tuskék nem tudták végrehajtani a programjukat, nem tudták rendesen elszámoltatni az ő bűnözőiket, bár hozzáteszem, nekik sokkal kevesebb volt, mint itt nálunk ebben a rendszerben. És ez bizony azon múlik, hogy mennyire már csak az is, mert hogy hozzák ide az ő bűnözőjéket, és fogadja be őket. És Orbán befogadja Gruevszki után a lengyel menekült bűnözőket is. Így van, a putyinista bűnözőket mindig szeretettel fogadják Magyarországon. Szóval minden esetre a választási kérdés lezárva, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, amiről bárki beszélhet majd veled ebben a sorozatban, az, hogy mi legyen az ellenzék és az ellenzéki szavazóknak a stratégiája jövőre. Mit javasolsz? Ezért is kérdezem, hogy te magad egyébként új ellenzéki vagy, amely egy picit ilyen trigger world, vagy nem tudom, nálam, hagyjuk már ezt, hogy ki mikor ábrándult ki a Fideszből. Én azt szoktam elmondani, hogy én egész életemben ellenzéki voltam, előbb, mint hogy nem tudom, hogy vagy már Fidesz akkor... előtt is ellenzéki voltam. Ezt mondom, hogy mert akkor ellenzéki voltam, amikor még Magyar Péter is ellenzéki volt, tehát hogy nem erről szól. Én még soha életemben, és ezt büszkén mondom, nem szavaztam olyan pártra, amelyik nyert volna választáson. Tehát, hogy jó érzéke. De ez nem érzék, hanem értékrend kérdése. Én soha nem akartam olyanra szavazni, amelyik nyer, hanem az értékrendemnek megfelelően szavaztam. De mit kell most tennie vagy te mit tennél, ha te lennél magad, nem polgármester lennél, mert azt gondolom, hogy akkor egy másik székben fogsz ülni, hogy az önkormányzati választásoknál beszélünk majd ugyanerről, hogy jön a Tisza, árad, és akkor te aztán valódi hátra. Most hogy élheti meg ezt egy országgyűlési képviselő? Tehát mit tennél egy olyan országgyűlési képviselő helyében, aki nem adta el magát a Fidesznek közt 10 éve, mit üzensz nekik, hogy ők dolgozzanak, és számíthatnak-e az olyan fajta szolidaritásra, kiállásra, hogy ha ezek a mérések megtörténnek, és tényleg ő a népszerűbb az emberek Fidesz embere. Fidesz egyőzésére esélyesebb, ezt a így, kifejezést így, használom én. Akkor, tehát ha Hatházi Ákos lesz például, vagy Szabó Szabolcs. Veszünk Hatházi Ákos, mert ő tényleg a kultikus figura ebben. Tehát ha ő lesz a Fidesz legyőzésére legesélyesebb abban a körzetben, ahol majd elindul, ugye az ő mostani körzetét szétszette a Fidesz, és jövőre már két körzetre bomlik, ugye teljesen átrendezték a körzethatárokat, nem véletlenül, így csaltak el legalább 6-8 körzetet az ellenzéktől, Székesfehérvár ketté bontva, Fidesz egyből átpakolták az összes Fideszest a Fidesz Csongrád kettőbe. Tehát nyilván ez egy óriási csalás volt, és nagyon csendben maradt az ellenzék, és nem volt, ott nem volt hídfoglalás. Ez engem mindig felháborít. Mellesleg, ha már Hatházi Ákosnál tartunk, amikor Hatházi Ákos nem ült be a parlamentbe, és ezért Kövér László nem volt hajlandó feleskedni utána hónapokig, a 47-46 ellenzéki képviselő egyike sem állt ki mellette. Ez engem végtelen szomorít. Tehát Szabó Szabolcsnak is, az nem sorolom fel a barátaimat ebből a 47 ember közül, de elvártam volna bármelyiktől, hogy erőteljesen tiltakozzon és álljon ki, szolidarítson Hatházi Ákossal. Ugyanígy elvártam volna az ellenzéktől, mindegyiktől, minden pártól, Magyar Pétertől is, hogy amikor elcsalnak egy választási körzet módosítás, határmódosítással elcsalnak 6-8, legalább 6-8 körzet az ellenzéktől, akkor tessék kimenni ezt tüntetni, mert mindent meg lehet velünk tenni. Hódműzővásárhely nem kap egy fillért sem. A Vásárhely 43 ezer ember. Mi tüntettünk Vásárhelyen, az egész országban is elvártam volna, a fideszes kollégáimtól is elvártam, el is mondtam nekik egyébként, hogy én azt várnám, hogy ti lépjetek és állaljatok ki mellettem. Ott vagyunk egy megyei városok szövetségében 25-en, senki nem mert értem szót emelni a 24 másik közül, miközben ők is érezték, fideszesek is elmondták, hogy számukra ez gusztustalan és elfogadhatatlan, és szégyellik magukat, de nem fog tiltakozni. Hát és az a legkínosabb ebben az egészben, amit a Budapesten is egyébként csinálnak. Hogy bocsánat, ellenzékek voltak, akik Gémesi György, a Magyar Kommunista Szövetség, tehát voltak, akik szavazók. Tehát, hogy én most pont egyébként majd a másik csatornán menő videóban, meg ugye a nézőket nézők, akik egy héttel korábban, pont ezt mondtam el így, hogy hát ezek után van olyan fideszes szavazó, mint Budapesten, aki a Fideszre szavaz, miközben Budapestet akarja tönkretenni teljesen nyilvánvalóan politikai szempontok alapján a Fidesz. Meg én olyan becsületes, gerinces ember nem vállal semmilyen közösséget egy olyan párttal, amely embercsempészeket, meg baltásgyilkosokat enged szabadon, pedofilokat enged szabadon, hazaáruló módon egy román-magyar gyűlölt támogat, egy szlovák-magyar gyűlölt segít miniszterelnöki posztba illegális migránsok átengedésével, és akkor és többek között az, hogy 0-100% arányba osztja el az ellenzék kárára, a saját javára. És ide hoztam volna most be, mert ide ült volna Csád. Ez is a hazaárulásnak egy minősített esete, ami különösen fölgyomorforgató, ugye egy magát folyamatosan békepártiként reklámozó kormány részéről. Tehát azt elképzelni, és ugye ezért a tavalyi EP választási vitában, és ez egy csodálatos dolog, mutatja, megint egy zárólet nyitok, elnézést, tehát Magyar Péternek és a Tiszának az erejét bizonyítja az, hogy ők elérték, hogy nem tudom, talán közel 20 év után először a tavalyi választások, 18 év, ha jól számolom, tehát 18 év után először volt a köztévében élőben közvetített választási vita. És ez csak Magyar Péter érte el. Ő csodálkod az emberekkel, aki mögötte, nem személyében is nyilván egy karizmatikus vezető, mint látjuk, de azok a százezrek meg milliók, akik mögötte vannak, azok kikényszerítették a Fideszből, hogy legyen egy nem túl combos jelöltjük volt, ugye most Dajs Tamás ugye nem csak angolul, magyarul is kevéssé vitaképes, tehát, hogy, és mégis kiállt egy vitára, kénytelenek voltak kiállni. Na ebben a vitában én nem véletlen, ugye a mikrofonjánk el voltak némítva, de én azt hiszem kettőre voltam a Dajs Tamástól, és nem véletlen, amikor itt előadta a békapárti hazugság maszlagot, akkor többször közbeszóltam, hogy Csád. Hát mondom, miközben itt lehagúz ugye a csillagokat az égről, és békapártnak állítja, akkor miért küldenek Csádba a magyar katonákat meghalni? Egyébként ugye egy katonánk, egy atasénk már meghalt Csádban. Ott folyamatos vérengzések vannak, a nyugatiakat, amerikaiakat, franciákat tolják ki, nyilvánvalóan orosz érdekből, orosz bizniszből küldtek oda katonákat, csak éppen a Prigozsin csapata az ugye 6 láb mélyen van Ukrajnában általában, tehát ők nem tudtak menni, ezért magyarokat küldtek húsdarálóba. Ez Orbán Gáspár és Orbán Viktornak a biznisze Putyin érdekében, abszolút hazaárulás. Ma már nem ez az egyetlen. Tehát amikor én Csádot hoztam példának, akkor az volt a leglátványosabb, nem csak a Jobbik meg az NP árulására, hanem a Fidesznek az árulására a leglátványosabb példa volt. Ma már kiszivárgott egy hangfelvétel, ahol 2 évvel ezelőtt a hadügyminiszter elmondja, hogy ők valójában háborúra készülnek. Minden más jel is erre utat. Schmidt Mária még a hölgyeket is be akarja sorozni. Tehát abszolút sorkötelezettség pártiak. Orbánról is tudtak ezt nagyon régóta. Orbán harcosok klubját alakít, tehát Orbán sose volt békepárti, egész életében harcolt, még az infláció meg az államadóság ellen is háborút hirdetett, tehát nem mondja már nekem, hogy békepárti. És itt jött a következő leleplezés. Kiderült, hogy Orbán Ukrajnába magyar kémeket küldött kikémlelni azt, hogy mit szólnának az ottaniak egy magyar katonai megszálláshoz. Tehát Orbán bizonyította a háborúra készül, Ukrajna megszállására akar magyar katonákat Ukrajnába küldeni. Ugye ez az a hazugság, amivel bennünket vádolt. Igen, nem akartál egy ilyen helyzetbe hozni, megkérdezem, hogy végül hány katonát küldtél ki Ukrajnába? Igen, de hány gyerekemet. De igen, borzasztó. De ugyanezt el lehet mondani Boszniából, ahova tekeseket kiküldték, 80 tekes kiküldtek Boszniába fegyvereseket. Ugyanezt az ígéretet megtette Magyar Levente és Szijjártó a szerbeknek, hogy ha ott lesz egy háború, már pedig ugye most az egyik oldalt a NATO áll szemben, mármint hogy Albánia és Horvátország egész konkrétan, a másik oldalt Szerbia van orosz támogatással, és erre a NATO-tag Magyarország a NATO ellenségei mellett kötelezettséget vállalt arra, hogy be fog lépni a háborúba. Orbánék vállalták azt, hogy ha háború lesz, ők a szerbek mellett be fognak lépni a háborúba. Lehazudhatják ezt a saját elvakított, agymosott támogatóik előtt, de az igazság az, hogy ők ezt vállalták. Tehát innentől igen, kezdve... Igen, de aki nem agymosott, Fideszes, az talán rájön most. Én azt gondolom, igen, hogy lassan már nincs nem agymosott Fideszes. Mert elszaladtunk, és én örülök a hímnek, de hogy engem az tényleg érdekel, mert ezt próbáltam megfejteni, és egy csomó helyen gondolkodtam, mert az ukrán kémekről én is csináltam videót, meg ez így nagyjából értem, hogy mi zajlik, meg akár a Balkánon, de egy Csádon, most túl azon, hogy egy mém született ebből, és azt gratulálok, mert ez tényleg zseniális volt, de hogy neked van bármi információ, hogy valójában mi zajlik ott. Tehát azt is értem, hogy Putyin érdekében. Tehát arra gondolsz, hogy a tebetei feldolgozásban szerzett hatalmas magyar szellemi kapacitást fogjuk megosztani a csádiakkal. Nem, de hát miért vagyunk ott valójában? Miért van ott nincs Orbán Gáspár? Semmi más oka nincs, mint de Putyin. Nem a más, hanem hogy mi az az az. Tehát, hogy Putyin érdekében, hogy oda küldünk 200 katonát, hogy nézd, nagyon egyszerű a képlet. Tehát sajnos anélkül, hogy túllépnénk azon, hogy Magyarország egy proxy. Ebben a viszonylatban, még egyszer mondom, a Prigozsin féle Wagner csoport épp nem ér rá. Eddig hát ebben az felrobbant, ugye azt azért. Hát, Prigozsin felrobbant, igen, tehát hogy szokták mondani, hogy Putyin ellen lázad valaki, annak általában elsüllyed a repülőgépe, vagy felrobban a jachtja. Szóval minden esetre lezuhan a jachtja. Szóval minden esetre a Prigozsinék éppen nem tudtak menni. Az összes szomszéd országban, ahol hasonló konfliktus van, a mindig aktuális és egymást általában puccsal, katonai puccsal leváltó diktátorok általában külső segítséget kérnek. Persze van egy rész, aki a franciáktól vagy az amerikaiaktól teszi, de a divat az most az, hogy általában oroszoktól kérnek, ott ugyanis vannak zsoldosok, és akkor azoktól kérnek segítséget, cserébe arany, uránium, bármilyen üzletet, országnak az ásványkincseit meglehetősen korrupt módon ki lehet aknázni. Nem demokrácia van, diktatúra, évenként változnak a diktátorok, addig marad valaki, amíg van elég pénze ahhoz, hogy megfizessen zsoldosokat. Nem a helyi emberek azok ölik egymást, sajnos macsétével, meg Kalasnyikovval, de igazából a túlélés az állaga egy-egy ilyen diktátornak az az, hogyha Putyinnal meg tud állapodni valami jó bizniszbe. Ebbe lépett be Magyarország, az összes ilyen süke duma arról, hogy mi a tevetejfeldolgozásba segítünk Csádnak, tehát mi, akik nyilvánvalóan nagy tapasztalatokkal rendelkezünk tevetejfeldolgozásában. Tehát ezek, ez olyan, mint a magyar űrprogram, meg a hasonlók, szóval, hogy ezek nagyon jó hangzó, de ez teljesen, ez ugye, hogy mondjam, ez duma turistáknak. Ami a valóság emögött, az, hogy Putyinnak van egy üzlete, és éppen le voltak kötve a saját katonái Ukrajnában, meg már még egyszer mondom, sok a föld alatt van sajnos, és innentől kezdve a csádi bizniszeihez küldte a legszolgálatkészebb csicskását. De akkor ez akkor azt gondolom, hogy ennyi, és 200 katonával kiszolgáljuk ezt a Putyin igényt. Hát az a 200, az 400 egyébként, tehát ugye 300-zal indul, és mondták, hogy aztán 400-ra bővítik, és a többi. Hát sőt, most az... ugye, ha jól tudom, akkor ugye önállóan a parlament rendelkezésre sem kell ahhoz, hogy kiküldessen. Ez a legnagyobb szégyen, hogy például ezt is szép csendben megszavazták, a magyarok nem balhéztak, az ellenzék nem ment tüntetni. Hoztak egy törvényt, hogy most már a Jobbik meg az LMP-nek sem kell a szolgálata ahhoz, hogy Orbán külföldre küldjön magyar katonákat, ami ellen ő kampányolt 22-ben, ezt most teljes hatáskörben és teljes titokban meg tudja tenni saját maga is, már titokban küldött magyar katonákat Boszniába, tehát teljes saját hatáskörben titokba küld magyar katonákat meghalni, magyar fiatal embereket meghalni külföldre. Még egyszer mondom, ez bárkitől hazárulás lenne, de attól, aki 22-ben ezzel nyert kétharmadot a parlamenti választáson, attól különösen gyomorforgató. És nem menjünk el az újdörögdi gránátbaleset mellett, tehát hogyha valaki lehet ennél is őrültebb, ennél is elvetemültebb, a saját miniszterelnökségi hivatalának a tisztviselő nőit kiküldi egy katonai gyakorlótérre éles kézi gránáttal gyakorolni, majd amikor két kezét elveszíti, két keze lerepül egy 20 éves tisztviselőnőnek, akkor a parlamentben, aki ezt szóvá teszi, ezt Orbán azzal támadja le vagy vissza, hogy ne csináljanak áldozatot ebből az ifjú hölgyből, ez a mi hősünk. A Fidesz hőse az, aki az orbáni agymosás és kötelező propaganda és stb. Hatására elmegy éles kézi gránáttal gyakorolni 28 éves vagy 29 éves kormánytisztviselőjére, ez Orbán hőse, és nem Orbán áldozata. Tehát mondom, az őrületnek, ne tovább ebben, mint szoktam mondani, csebben a tenger, az egész Orbán rendszer romlottsága, aljasága és idiotizmusa benne van. Jó, akkor jöjjünk is ebbe az irányba, mert igazából azért engem a belpolitika, a csád az egyszerűen ez muszáj volt. Úgy dörög az belpolitika, a háború az belpolitika. Nem, világos, csak mit gondolsz akkor a, most akkor értem az ellenzéki hozzáállást, hogy mit promotálsz, vagy mit tartasz helyesnek és fontosnak, de hogy van-e valójában esély leváltani Orbán Viktort, az is sokakban felmerül a kérdés. Ennek lesz majd egy mellékága, és azért is örülök, hogy itt vagy első vendégként, mert talán te ismered legjobban Lázár János, ami felmerült most sokszor, hogy majd lehet-e alternatíva. Igen, lehet-e. De most első körben inkább az, hogy nem tartasz-e attól, hogy olyan szinten bedurul az Orbán rendszer, és akkor tényleg ez az erdogáni, putyini, bárminek is hívhatjuk, vagy belorusz helyzet áll elő Magyarországon, hogy tulajdonképpen nem lesz választás, vagy valami egészen furcsa módon, hogy letiltják Tiszát, Magyar Péter börtönbe küldik, nem akarom visszamondani ezeket az opciókat, sokféle van, de hogy szerinted le fog menni egy választás viszonylagos rendben? Három pályát látok én is lehetőségként, és most viszonylag optimista lettem az elmúlt időszakban, nem voltam az korábban. Azt látjuk, hogy ez a rendszer bizonyos szempontból véget ért. A világ történelemnek a különböző korszakai, rendszerei, Kádár rendszer például, ugye bárbegy Horthy rendszer, azok körülbelül abban a magasságban szoktak véget érni, ahol most az Orbán rendszer tart. Tehát tulajdonképpen a szabadossága már lejárt ennek a rendszernek, ennek sok oka van. De hogy a legfőbb oka természetesen a gazdaság. Amerikában ezt az it's the economy stupid mondással szokták idézni, tehát hogy mielőtt bármilyen más okot keres valami, ha a gazdaság rosszul megy, az emberek leváltják a vezetőket. Ilyen egyszerű. Tehát most a gazdaság rosszul megy. 2019 óta nem volt növekedés az országban, mint erre Tölgyesi Péter rámutatott. Előtte a mostani Orbán rendszer, tehát a 2010 utáni Orbán rendszernek az első 9 évében folyamatos növekedés volt, csökkent a munkanélküliség, az Európai Uniós pénzek özönlöttek Magyarországra, ebből infrastruktúra projektek valósultak meg, nőttek a reálbérek, tehát meg lehetett indokolni, hogy igen, lopnak, kiiktatták a fékeket és ellensúlyokat, felvásárolták a sajtót, gyűlöletkampányokat folytatnak, de hát jobban élünk, legalább kormányozni tudnak. Tehát ez volt az embereknek a percepciója. 19 óta nem ez a percepció, és ez egy romló, és egy gyorsuló ütemben romló helyzet gazdaságilag. Ugye 3 évvel ezelőtt, a tavaly bejutott Tiszapárt miatt, mint tudjuk Lázár Jánoséktól, 3 évvel ezelőtt az Unió leállította az uniós pénzek folyósítását, vagy azokat legalábbis lefékezte, egy része nem érkezett meg, és a többi. Ezek a pénzek, hogy nem érkeznek meg, az azt jelenti, hogy a Fidesz oligarchá, nem csak a mi bánjuk, városok bánják, infrastruktúra bánja, de a fideszes tolvajgépezet is. Nem eteti az uniós pénz a Fidesz tolvajgépezetét. És ott ezek az emberek, ezek bizony elvárnák azt, hogy ennek is, annak is juttassanak állást, milliókat megszokták az életszínvonalat, megszokták a helikopterezést, a vadászatokat, a magánrepülőzve, foci meccsre járást, és a többi, és most elég kellemetlen, hogy ezekről időnként egyeseknek le kell mondani. Nyilván nem az Orbán családnak, hát az Orbán papa azt hiszem 2,6 milliárdot. Az elit, vagy a Fidesz elitje, amiről igen, beszélsz, de hogy azokon túl, az embereken szerint, na igen, mert az nem jutott meg. Azokon túl, már a Fidesz elitnek az alsó rétegei most érzik a bőrükön azt a tapasztalatot, megadták, hogy azért oda már nem jut annyi pénz. Erdélybe nem jut pénz, ez az erdélyi médiumokat tessék emlékezni, 22-es választás után nem csak megszüntették az ástopokat, megszüntették a rezsicsökkentést, és mert nem volt ezekre pénz, fönntarthatatlannak ítélte Orbán, bezártak vidéki iskolákat, vidéki vasútvonalakat, vidéki postákat, tehát irdatlan kaszabolás megy Fidesz részéről, nem csak a vidéket pusztítják, mindent pusztítanak, és mindenhonnan veszik el a pénzt, de az a saját oligarcháiknak sem jut, a beruházások a békafeneke alatt vannak, ember, gyerekek nem születnek, házasságból is kevés van, demográfiai katasztrófa van, tehát a totális összeomlás rajzolódik itt ki, ami egy ilyen rendszernek mondhatnám, hogy előbb-utóbb szükségszerűen a vége, ugyanis ez a rendszer nem életképes, nem tud termelni. Ennek a valódi gazdasági alapja, itt Zsidai Viktor magyarázta el egy Telex podcastban ezen a héten például, de közgazdások számára ez egyébként is egyértelmű volt, tehát Orbán a bizalmat élte föl. Egy olyan ember, aki az ide behívott nyugati befektetőknek bármikor államosítja a befektetéseit, a gyárait, a szolgáltató cégeit és a többi, kicsavarja a kezükből a Vodafont, a repülőteret most legújabb, de előtte emlékszünk. Különadók, meg nem különadók, büntetés, árstoppok és a többi. Tehát hát és nyugati... még nem beszélünk a konkrét bűncselekményekről, amik egyébként megvalósulnak. Így van, áfacsalás, ugye emlékszünk a Bungeféle botrányról. Most nem is így értem, hanem, hogy a magas cégeket, ahogy elvesznek, vagy megzsarolják a tulajdonost. Így van, tehát amikor megjelenik két napszemeges ember és elkéri a cégedet, tehát hogy ez mind-mind egy olyan kultúrát eredményezett Magyarországon, ahova normális épeszű ember nem fektet be. Zárójelbe jegyzem, meg a fideszesek se. Tehát a fideszes lopott pénzek sem Magyarországon kerülnek befektetésre, hanem nyugaton, mert még Mészáros Lőrinc is tudja, hogy pláne egy bukás után, de már azelőtt is, ha ő kegyvesztett lesz, mint Simicska, akkor tőle az itteni vagyonát el tudják venni, esetleg az osztrák szállodáival egy kicsit nehezebb dolga lesz. És egy zárójelet, azért azt nekem nem Mészáros fogod, nem gondoljuk, ezt hogy... mondom, hogy nem igen. Fogod nekem azt bemesélni, hogy ez egy önálló entitás. Nem. Hát, hogy igen, nyilvánvalóan nem gondoljuk, jó, hogy igen. Nem Orbán Viktor pénztárcája lenne. De mindenki más vagy bárki, tehát az a lényeg, hogy még Orbán Viktor is egyébként, tehát ő maga se gondolja azt, hogy jó hát így, hogy Magyarországon. Tiborc merre terjeszkedik, akkor igen, Spanyolországon vesz Orbán apja nem vett volna igen. Ki idén 2,68 milliárdot a bányacégéből, a Dolomit Kft-ből, hogyha ez olyan hosszú távú jó biznisz lenne, nem, ő már menekít, már kicsekkol, ők már arra készülnek, hogy esetleg buknak, az a pénz meg legyen biztonságban, Szingapurban, Dubajban, Kajmán-szigeteken, Svájcban, akárhol. De várj, kanyarodjunk vissza, aztán egyszer csak elfogy az időnk, és arra mindenképp keresem a választ, hogy lesz rendes választás szerinted, vagy nem lesz rendes választás, jó, ebből azért az is következhetne, hogy olyan szinten feszül be, hogy oké, elvesztettem a bizalmat, tehát akkor fegyverrel szerzem meg. Ez a rendszer gazdaságilag megbukott, igen. Azt tudjuk. Még ide lehet csábítani néhány súlyosan mérgező kínai gyárat azért, mert itt nem fogják számon kérni őket, hogy hogy mérgezik, engedik, hogy rendőröket hozzanak ide a kínai munkások mellé, és a többi, mert abszolút nem szuverén ország, ugyebár Magyarország Orbán alatt. Ezek még jönnek ide, ezek sem produkálnak. Igazi gazdasági növekedés, magyar munkahelyeket nem teremtenek, migránsok tízezreit hordják be ide azért, hogy dolgozzanak, elveszik a magyarok munkáját, megjegyzem. Szóval minden esetre ezek után a leépülés három lehetőség van, három forgatókönyv van. Az első az az, hogy a szigorú Belorusszia, Belarus, Észak-Korea, stb. Ez egy tengely. Orbán elindult, most ez az ellehetetlenítési törvény is ilyen, a megfélemlítések, ugye ez elindul onnan, hogy a haverokat nevezik ki pozícióba, az ellenzékeket kirúgják, a hallgatást nem erré kritizálni, egy rossz komment van, fölhívlak, kirúglak és a többi. Tehát a megfélemlítés itt elindul, meg elveszük a cégeret, meg agyonadóztatunk, meg ha te ellenzéki város vagy, hogy fillért nem kapsz. Tehát ez a diktatúrának a mostani stádiuma, ez mehet tovább lefelé Belorusszia, Oroszország, Észak-Korea felé. Orbánnak ez egy forgatókönyv, talán azt reméljük, hogy az Európai Unió közepén nem kell, tehát ehhez azért mondjuk az internetet is el kéne zárni, az agymosást, a propagandát fel kéne csavarni. Egy nyitott gazdaságban, ahol a lakosságnak 10%-a már külföldön van, mindenkinek van olyan rokona vagy ismerőse, aki külföldön dolgozik, hozzá fog férni az internethez, talán ez a forgatókönyv nem egy okos forgatókönyv. Orbán számára, akkor, hát ha nem oké, lesz. Ez most az egy, na, de akkor te azt gondolod, mert nagyon sokan igen. Tartanak, te azt gondolod, hogy ez talán nem. Én azt gondolom, hogy Orbán nem fogja megpróbálni, hiszen most is ebbe felé halad, de azt gondolom, hogy ez nem fog neki bejönni. Tehát ez nem egy normális. Nem, nem fog bejönni, az mit jelent? Tehát nem hát sikerül a civil szervezeteket elzárni minden, a forrásoktól, megmarad a szabad média, mert... De egy csomó mindent már sikerült neki, tehát én arra nem tennék. De ezért kérdezem, hogy az, hogy mit jelent, hogy nem sikerül. Azt jelenti, hogy a támogatottsága folyamatosan elrólálódik tovább, ő nem tudja megállítani a rendszerének az összeomlását, ha ebbe az irányba megy. Aha, tehát ezért... magyarul azt mondod, hogy hiába is zárja a forrásokat a civilektől és az újságoktól, ettől még ezek majd lehet, hogy szenvednek fél évet, vagy 310 napot, vagy most nem tudom, hol járunk éppen a visszaszámlálásban. Gyorsabban és erőszakosabban fog megbukni, ha ezt az utat választja, ezt gondolom. De hogy akkor a választásokat ez jelentősen nem fogja befolyásolni, mert hogy nincsen sajtó mondjuk, vagy nem tudnak beszámolni ügyekről. De biztos, hogy befolyásolja, de meddig? Tehát most az a kérdés, hogy Orbán többet... Megint csak tölgyesire hivatkozva, akkor megtörtént ez az átbillenés, és ez már olyan szintű, hogy... De ez egy matek. Többet veszít vele, vagy többet nyer vele. Én azt gondolom, hogy hosszú távon lehet, hogy a választásokig el tud menni, meg még 4 évet rá tud rakni. Orbánnak ez már önmagában lehet csábító. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a pillanatnak él, de azt gondolom, hogy az azért benne, hogy még 4 évet rá tud tenni. Mindenképpen ezen dolgozik, félreértés ne essék. A kérdés az, hogy mi mit tűrünk el. Csak az a kérdés, hogy mi mit fogunk eltűrni. Tehát az egyik opció az erőszakos kimenet. A másik az az agymosás, ezt csinálja, és szerintem ez a legvalószínűbb. Farigcsálják a törvényeket, megnehezítik az ellenzék dolgát, elzárják a maradék pénzcsapokat is, 99-et elzártak, most a 10%-at is el fogják zárni. Tehát folyamatosan megvádolják az ellenzéket, meg lejáratják, meg ijeszgetnek, most a pirézek fognak majd támadni, és a marslakoktól kell megvédeni magunkat, és a többi. Tehát biztos, hogy most az ukrán az új zsidó. Tehát ha megfigyelted, most egy totális náci gyűlöletkampány zajlik, csak most nem zsidókat mondanak, hanem ukrán, de ugyanaz a rasszista gyűlöletkampány zajlik a leggusztustalanabb módon. Tehát mondom, ennél nácibb kormánya Magyarországnak a másik világháború sem volt. Tehát ez a gyűlöletkeltés, ami most megy, ez döbbenetes. Abszurd. Na jó, tehát ez a legvalószínűbb forgatókönyv, és van egy harmadik forgatókönyv, ha már annyira rosszul fognak állni. És nyilván persze a kettő között lehet egy olyan, hogy a választást elveszítik, és békésen majd demokratikusan eljátszák, hogy mi történik itt. Én nagyon remélem, hogy erre sem Magyar Péter és a Tisza párt nem lesz vevő, sem a közönség, akik támogatják őket. Tehát én nem hiszem, hogy egy 1990-es típusú rendszerváltásra. Nem szeretném, ha egy olyan rendszerváltás lenne, ahol nincs elszámoltatás, ahol nem viszik vissza a lopott pénzt, és ahol nincs következménye az eddigi gazemberségeknek. Ilyen rendszerváltás nem lehet, ebben az esetben, mint a lengyelek most vissza fognak jönni, építenek és lopnak tovább. Már a saját diktatúrákat építik bennünket, meg kirabolnak. Szóval én nem gondolom, hogy az egy reális alternatíva lenne, nem elfogadható, és remélem, hogy ez szóba se kerül. Nyilván a harmadik forgatókönyv az, most már ennek is látok némi esélyét, amilyen tempóban most omlanak össze, simán lehet, hogy azt fogják csinálni, hogy kimenekítik a pénzüket, és magánrepülővel mennek utána, és itt hagyják az egész káoszt. Ez egy békés forgatókönyv. De te el tudod képzelni, hogy egyszer csak Tiborc kiment már bejára 2022-ben. De biztos, hogy emiatt. Biztos, persze. Igen. Biztos. Én nekem egyébként az egyik, most hogy próbálok nem perelhetőt mondani, de mindesetre, tehát... Megint kimondom. Nem köszönöm, hogy megúsztuk ezt enélkül. Tehát egy Orbánhoz köthető, terroristákat behozó, Magyarországra behozó, muszlim államból származó kvázi diplomata, most akkor óvatosan értem körül, ő neki a sofőrje mondta, volt sofőrje mondta nekem például, hogy az is fél évvel ezelőtt elhúzott Magyarországra 2022-ben, és mindaddig, amíg Fidesz nem nyert, nem mert visszajönni, mert be volt. Mármint ez a valaki diplomata, be volt vagy rezelve, nem tudom. Be volt rezelve, nem mert, itt annyira be volt rezelve, hogy majd itt bukik a Fidesz, és akkor neki itt vége. Tehát én azt gondolom, hogy Tiborcsnak is nincs más oka, hogy miért mentek már bejára, a családi bizniszmenek itt. Én már, nem tudom, kinek hogy fog lejönni ez a műsor, de én már jobban érzem magam, mert nekem adtál egy ilyen optimista löket, hogy még azt is el tudod kívülni, hogy tényleg elhúznak. És ez a legbékésebb, legnormálisabb forgatókönyv számukra. Hadd legyek én akkor a pesszimista. Tehát, hogy, mert nekem azért van egy olyan felvetésem, amire egyébként te is utaltál Csát kapcsán, hogy bizony itt azért Putyin szolgálja Orbán Viktor, és én azt hiszem, hogy nem csak azért, mert ő szeretné, és nem csak azért, mert jól jár anyagilag, hanem valamilyen módon fogja Putyin. Magyarul nem biztos, hogy Orbán Viktor személyesen is akár annyira szuverén lenne, hogy az ő döntés, hogy elhúzhat vagy nem, hanem mondjuk Putyin, hát akár Orbán tudtával vagy tudta nélkül, de erőszakot követel Magyarországon bármilyen formában, provokál, elcsalja a választást. Ez mind meg fog történni. Na jó, csak hogy akkor... Az erőszakot kihagyják, mert most az erőszak visszafelesül el. Nem akarnak olyat, hogy ávósok lógjanak a lámpaoszlopokon. Ez nincs benne Orbán terveibe, tehát azért most egy megfigyelésemet hadd osszam meg veled. Hódműzővásárhelyen beverték a Fidesz iroda kirakatát, egyébként mind kiderült, egy sima garázda cselekedett volt, még aznap meglett az elkövető. És 1 év 3 hónapot kapott letöltendőt, mondjuk úgy, hogy előtte is már volt büntetett, stb. Tehát akkor is napokon belül meghozták a jogerős ítéletet. Tehát nem kellett hozzá, nem tudom, én nekem a pereim 1,5-2 évig zajlanak, ez napokon belül jogerős ítélet, letöltendő, nem csak büntető is, bármi, 1000 évig tart. Engem 7 évig tartott. Na látod, 7 évig tart. Neked ők meg 7 óra alatt lezárják az egészet. Tehát van itt igazságszolgáltatás. Míg a Tisza visszapárt, standjait, borogató, erőszakos, agymosott sajnos, tehát látszott, hogy egészen beteg emberek ezek egyébként, akikre sajnos hatott Orbán gyűlöletbeszéde a március 15-i hát, poloskázás. Most ugye múlt héten, hogyha így nézzük, bár igen, a Jeszenszky-féle támadás, az is nagyon az súlyos. De én azt látom, hogy a Fidesz végtelen szigorú és gyors ítéleteket hozzák zöbben az ügyekben, az ellenzéket érő atrocitások ügyében is letöltendő börtönbüntetéseket szab ki, ami nekem azt mutatja, hogy nagyon nem akarnak erőszakot látni. Hát a bíróságok azért nem Fidesz szolgák. Ezt azért... Nem a bíróságok, de, bocsánat. De az ítéletet ők hozzák. Igen, a kérdés, hogy oda kerül-e. A te ügyed nem azért volt 7 évig a bíróságon, és nem tudom, a tiéd lehet, hogy azért, mert a bíróság húzta. A mi ügyeink, tehát amikor mi feljelentettük a fideszes tolvajokat, akik előttünk dolgoztak a Vásárhelyi Városházán, de ne, az más, persze, az egy azokat más, az ügyeket igen. Másfél, kettő vagy akár 5 évig fektetik, elküldik, megvan az a hely, ahova el kell küldeni ahhoz, hogy ott látszatnyomozás zajlik, és utána lezárják eredménytelen a nyomozást. Nem a bíróságok, csak a nézők kedvéért, nekem nem, hogy nem jutna eszembe, hanem kifejezetten óvni szeretném mindenkit attól, hogy a bíróságok alsó szintjén azt gondolják, a bíróságokat is egyre több, a Fidesz nevében, egyre több nem. Valódi független ítéletet hoznak. Hódmezővásárhely mostában sorozat nyer pereket. Ilyen nem volt azért az elmúlt 6 évben, ezt a 7 évben, ezt el kell mondani. Szerintem alsóbb szinteken volt, és szerintem a Fidesz taktikája az, hogy alapvetően azért a kúriát foglalt el. A kúriát teljesen elfoglalt el. Odáig elmegy egy ügy, már pedig el tud menni, akkor mindent bukik mindenki gyakorlatilag. Hát a feleségem ügyében a kúria vezetőjének a felesége hozott egy főháború ítéletet, és most a kúriához, a férjéhez kellene fellebbeznünk. Például. Jó? Mindenkinek ajánlom szeretettel a Valótlanul című filmet, a feleségemről is van benne szó, meg rólad is van benne szó. Na jó, szóval még mindig működik ez a rendszer, ne mentsük fel az összes bírót, tehát még mindig vannak abszolút fideszes politikai bírók, nyilvánvalóan a legfelsőbb bíróság elfoglalása, alkotmánybíróságban Hendrik Csaba kinevezése, tehát ezek mind... Így van, tehát ez mindenről szól. Te jó, ez nem is kérdéses. Az, hogy ők mit fognak csinálni, ez nagyon valószínű, ezt fogják követni. Amit én állítok csak a jövőre nézve is, az az, hogy lehet olyan forgatókönyv, persze, Putyin ezt várja Orbántól. Orbánnak a saját jól felfogott érdeke is az, hogy minél tovább lophasson. Tehát nem kérdéses, hogy mindent meg fog tenni. Választások elcsalása, körzethatármódosítás, minden, amit tűrünk. Még egyszer mondom, a mi felelősségünk az, hogy miért nem, hozzáteszem, hogy valaki szó szerint vegye, senki nem gyűjtotta fel magát a Kossuth téren, amikor elcsaltak 7-8 körzetet az ellenzéktől. Meg ne is gyújtsa, hanem is gyújtsa, a közös cselekvése. Tunéziában konkrétan a tunézi zöldséges, így indult egy forradalom, és a Ben Ali diktátor elmenekült onnan, és azóta sem teszi be a lábát Tunéziába. Tehát, hogy nyilván van olyan forgatókönyv, már lehetséges forgatókönyv, hogy így mondjam, ahol a Fidesz el fog menekülni innen, és hozzáteszem, hogy ha azt fogják látni, a kérdés az, hogy hány százalék, mi lesz a forgatókönyv, ők lehet, hogy egyezkedni akarnak majd, mint ahogy a 89-90-es rendszerváltásnál született egy egyesség. Ugye ott az volt a deal, hogy a politikai hatalmat átadják, cserébe a addig csak irányított tulajdon az ő tulajdonukba kerül, és akkor a gazdasági hatalom, meg a média, meg a nem tudom mi, az ő kezükben marad. Ugyanezt kifogásolt a Kövér László 2002 vereségük után, amikor azt mondta, hogy kormányon voltunk, de nem hatalmon. Tehát nyilvánvalóan Orbánnak van egy olyan forgatókönyve, hogy ő ugyan elveszítheti a választást, de azáltal, hogy a Polt Péter meg az utódja ott van, hogy a bíróságokat elfoglalta, a sajtót elfoglalta, mindent elfoglalt. Mert teljes gazdaság, így van, igen. Mindent elfoglalt, onnantól kezdve, jó, hát bohóckodhattok ti itt valamit, de hát semmit nem tudtok csinálni. Lengyelországban a Tusk kormány. Ez egy következő kérdésem, de most akkor ezt mondjuk úgy, hogy megkaptam a választ arra, hogy, hogy mi várható a választás. Én el tudom képzelni azt, ha 80%, tehát ha már érezhetően, és most megyünk e felé. Tehát most azt gondolom, hogy legfeljebb 30%-a van. Legutóbbi Magyar Péter által nyilvánosságra hozott fideszes mérés 34-52, ugye? 34. Ez most lehet 30%. Napról napra kevesebb. Ha ez mondjuk 20%-ra jut, nincs az a választási rendszer, nincs az a csalás, ami egy 20%-os támogatottságú pártot akár győzelemre, akár kétharmadra juttasson. 30%-kal ebbe a rendszerbe Orbán még meg tudja nyerni kétharmaddal is a választást, 20%-kal meg mindenképp elveszíti. Ha ő azt fogja mérni, és azt látja, hogy 20% van, és az a düh, ami már formálódik az emberekben, mert iszonyatos dühítő, amit csinálnak, és egyre több ember hangosan tiltakozik, érezzük ezt az összeomlást, ezt a káoszt, ez a 89-90-es érzésünk van. Szóval ha azt látják, hogy ennyire változott, már ennyire vesztes a hangulat nekik, ugye hát nem kell mondjam neked, a harcosok klubja, meg az összes többi próbálkozásuk milyen szánalmas kudarcba fullad. Most Orbán bármihez nyúl, összeomlik, bármit próbálkozik, visszafelesül el. Tehát most elképzelhető az a forgatókönyv, hogy ahogy az emberek sorra ébrednek föl, sorra fordulnak a Fidesz ellen, de hetente hallok olyanokról, akik eddig kivezárólag Fideszre szavaztak, és most azt mondták, hogy többet soha. Tehát ha eljutunk erre a 20%-os szintén, Orbán jobban jár, ha csomagol, Gruevszki elmenekült Macedóniából. És hogy Putyin ezt hagyja, mert ez volt ugye az alapkérdés. Hogy hívták, elmenekült Budapestre, Lengyelországból, tehát majd Putyin meredéket fog adni Orbánnak és társainak. A privékek nem fognak tudni elmenni Magyarországról, tehát én azt gondolom, gondolom, hogy nekik most van ideje kiszállni és megbékélni, és én szeretettel ki fogok állni mindenki mellett. Ahogy Magyar Péter kilépett a Fideszből, örüljünk neki, ha minél több KDNP és sümegi a polgármester, és a többi elkezdi kritizálni végre a rendszer, fölháborodik, erdélyi magyarok megmernek szólalni, erdélyi magyar egyházak Orbán jelöltjével szemben kampányoltak, tehát minél több ilyen nagyon látványos jel van, annál gyorsabb és hirtelenebb lesz ez az összeomlás. El tudom képzelni azt a forgatókönyvet, számomra egyébként kívánatos forgatókönyvet, hogy belássák azt, hogy ez menthetetlen, és ami mozdítható vagyonuk van, azzal elhúznak külföldre, majd üldözzük őket, de ez egy más kérdés, és itt pedig átadják a hatalmat egy nyílt, demokratikus, tisztességes, becsületes országban. Tényleg nagyon fogy az időnk, és azért két kérdés viszont ebből nekem következik. Próbáljuk majd csak azt a részét legalább röviden, mert szerintem az nem annyira bonyolult, de hogy igazából te el tudod képzelni, hogy oké, átadja így a hatalmat, elhúznak a pribékek, vagy nem tudom, megnyeri a Tisza a választást, most csak azért mondom őket, nem párt mellett kampányolok, hanem hogy erről beszéltünk, hogy ők az esélyesek, és akkor utána Orbán Viktor azt mondja, hogy Mark Beján Tiborccal nem tudom, napozok, és talán nem, mert az európai idiót kiadatás. Na, most mindegy, de az arra akartam csak képzelni, hogy el tudod képzelni, hogy onnantól nem él azokkal az eszközökkel, ami egyébként ott van nála a tényleg a teljes Magyarország, hogy mondjam, gazdaságának egy jelentős részét magához szervezte. Ő fog élni minden lehetőséggel. Csak mi élezünk után? Tehát mondjuk meg csak az a kérdés, mi hagyjuk-e? A Tisza hagyja-e? A magyar ellenzék, a tisztességes magyar emberek hagyják-e? Ahogy egyébként a fideszesek hagyják-e? Miért van az, hogy értem én, hogy Polt Péter valamilyen okból a végletekig el fog menni, de például azt gondolom, hogy a hadsereg nem, a rendőrség nem. Hát most már Polt Péter sem, mert ugye... Polt Pétert éppen nyugdíjazták, ha úgy tetszik, igen. Nos, tehát a kérdés az, hogy mi mennyit fogunk hagyni. És lesz egy pillanat, amikor föláll egy ember, föláll egy második ember, aztán fölállnak százan, és Orbánnak nincs más lehetősége, mint ezt a kérdést elengedni és elhúzni innen messzire. Jó, de akkor most visszakanyarodva, ami megint a Tiszával szemben szokott félelemként, vagy kritikaként, vagy ki, hogy ilyen hozzáállása, hogy mi a garancia arra, hogy ha a Tisza megnyeri, és van ez a fenyegetettség, akkor igazából egy demokratikus, plurális állam berendezkedés irányába alakítja át a magyar közéletet, mert hogy akkor egyre nagyobb esélye van a Fidesznek visszajönni, ugye? Tehát érvelhető az, hogy nem, itt van ez a hát autoriter rendszer, aminek az élére belül Magyar Péter, igen. És hát értsétek meg, hogy nincs lehetőségem itt most demokratizálni, mert akkor a Fidesz a túlhatalmával, gazdasági értelemben visszajönne. Hogy ebben, hogy, tehát megint csak most hülyeséget mondok, hát mert neked a Tisza nevében beszélni. Nem, de történészként is hadd mondjam el, hogy itt ugye történelmi folyamatokról beszélünk, és választásokról. Tudnak emberek, mert Medgyessy Pétert említettem, tudnak katasztrofális döntéseket hozni, és egy országot tönkretenni simán. Nem is kérdéses. Bajnai Gordon, akit nagyon nagyra becsülök egyébként, tehát ő nagyon jó munkát végzett annak idején kormányon, annak érdekében, hogy Magyarország iszonyatosan romló, ütemesen gyorsan romló gazdaságot stabilizálja, óriási szívességet tett a Fidesznek. Akkor az MSZP is vezetés azért, hogy még egy évig melegedhessen a parlamentbe és legyen állása, hiszen tudta, hogy el fogja bukni a választást, és legtöbbjük nem fog bejutni a parlamentbe, ezért ezek az emberek inkább egy évig asszisztáltak ehhez a folyamathoz, hogy még egy évig húzzák a fizetésüket. Ha őt nem ezt döntötték volna 2009-ben, hanem előrehozott választást írnak ki, a Fidesznek sose lett volna kétharmada, Magyarország nem jut ide, ahova most, nem gyengül, nem, de, tehát nem sorolom föl. Csak jó? Rajtuk helyezni, ez a Bajnai hibája, hanem az MSZP-s többség hibája. Persze. Nem, abszolút igen. Így mondom, igen. Az más kérdés, hogy mondom, Bajnai személy szerint azt a menedzser feladatot, amit rábíztak, azt jól ellátta. Igen, Bajnai Gordon remek, hogy remek ország volt, vezető lenne, mert hogy jó menedzser, de nem politikus. Ha ezt a lehetőséggel nem érez a lehetőséggel, és nem bizonyítja be, hogy a negatív döntéseket meghozta Orbán. Jobb lenne nem tudni róla, hogy remek, hogy vezetne egy ilyen országot. Igen, mert na jó, nem megyünk bele, tehát történelmi felelőssége van minden vezetőnek. Magyar Péterben látom azt, nyilván nagyon sok mindenben nem értek vele egyet, és a többi, tehát nem kell, hogy szimpatikus legyen nekem Magyar Péter. De azt látom benne, hogy egy racionálisan gondolkodó és a politikai realitásoknak megfelelő stratégiával dolgozó, és azokat következetesen alkalmazó politikusról van szó. Ezért bizakodom abban, hogy a saját jó felfogott érdekében, tehát nem feltétlen kell neki a haza érdekét mindenbe követnie, elég, ha a saját érdekét követi, és akkor már meg fog szabadulni a fideszes tolvajoktól. Ugyanis őt már most annyit bántották, Ruszin Szentedi Romulust úgy fenyegetik, és annyit bántották, hogy ezek az emberek már csak egészséges emberi ösztönből is egészen biztosan nem akarják majd ezt a lehetőséget meghagyni Orbán Viktornak a jövőre nézvést. És ez nem kell más csinálni, mint azt a sok millió embernek a nyilvánított óhaját követni, akik őket támogatják. Tehát őt a saját bázisa abba az irányba fogja nagyon erősen nyomni, és ebben én is benne vagyok, bevallom, tehát én is abba az irányba fogom őket nyomni, hogy kíméletlen elszámoltatás legyen, vegyük vissza a rabolt pénzt, a főbűnösök menjenek börtönbe, a Sameszaik és Pribékeik pedig vádalkukkal tanúskodjanak a főbűnösök ellen. Ha ez nem történik meg, akkor ugyanúgy, mint 90 után 94-ben visszatért a régi elit, úgymond, akik mindvégig hatalmon voltak, ahogy Kövér László mondta annak idején, tehát megtartották a vagyont, megtartották a médiát, és az megmaradtak elit. Tehát ha ezt a kockázatot, a gyors bukást és a Fidesz visszatérését nem akarja bevállalni Magyar Péter, gondolom, hogy nem akarja, nincs más lehetőség, mint örökre börtönbe csukni ezeket az embereket. Van mivel, rengeteg bizonyíték van, vagyonosodási vizsgálat. Lázár János most panaszkodott arra, egyébként jogállamban nem tudhatta volna, hogy mi feljelentettük, mert a hatóság nem mondhatja el valakinek, hogy följelentettek téged. Mi ismeretlen tettes ellen tettünk egy följelentést, a Lázár Kastélynak több 10 millió forintból, tehát ilyen 50 millióból építettek utakat úgy, hogy nem tudott egy áfás számlát bemutatni róla. Ez önmagában egy nagy értékű pénzügyi visszaélés, pénzügyi csalás. Ki kell nyomozni. Ebben a rendszerben lehet, hogy nem ez következménye, de Magyar Péternek semmi más dolga nincs, mint vagyonosodási vizsgálatot, áfás számlákat követelni, és az összes gazember megy a börtönbe. Értem, ez oké, tehát azt a részét értem. Ez megint nem a te feladatod lenne, mert te nem tartod, és én se tartlak baloldali politikusnak, sok baloldali vagy liberális szavazó azt gondolja, vagy azt mondja, hogy hát rendkívül nehéz belegondolni abba számára, hogy egy olyan parlament jön létre adott esetben, amit egy Fidesz, egy Tisza, amelyik mindkettő jobb oldalra gondolja magát, még egy Mi Hazánkkal megtámogatva, tehát igazából... Tehát jó hírem van nekik, mert hogyha a bűnözőket ki fogják takarítani, ahogy nagyon remélem, ez egyetlen opció számukra. Ha túl akarják érni az első fél évet a 26-os választás után győztesként, akkor nekik nincs más választásuk, mint a bűnözőket börtönbe csukni. Ha pedig a bűnözőket börtönbe csukják, akkor nem lesz Fidesz frakció. Nem, az, ezt a részét értem, de hogy lesz képviselete? Egypárti kormány hogy lesz. Hogy lesz képviselete? Egypárti parlament lesz. Nem lehet egypárti parlament, biztos, hogy vagy előrehozott választás lesz, vagy egy ügyvédi kormány mondod, lesz. Hogy valamilyen persze. Módon a Tisza az megszerzi a hatalmat olyan értelemben, hogy a Fidesz letakarítja, hát erre azt tudom mondani, hogy nem hogy ámen, és akkor ezek után pedig igen. Egyszer csak elindul a gyönyörű száz virág virágozék, és szerint, még Lánci Tamás zsörülni fog, mert száz virág. Lánci Tamás éppen nem fogja látni ezeket a virágokat, mert bentről nem látszik. De ezzel együtt 199 fős parlamentben mondjuk lesz 133 tiszás képviselő, legyen így. A másik 66 képviselőnek a többsége börtönbe lesz. Tehát én azt gondolom, hogy nem... Tehát nem telmi joguk van, nem? Vagy megélnek? Ja, bocsánat, hát ezt a 133 másik ember majd eldönti, hogy van egyik mentelmi joga. Tehát akkor most megint kicsit előszeretném, hogy a kétharmados Tisza győzelemben bízol, ha jól értem. Én személy szerint bízok, reménykedek ebben, de ez most egy forgatókönyv volt, tehát nyilván reménykedni szabad. Nem, tehát én azt látom most, hogy ha lesz rendszerváltás, annak mindenképpen a bűnözők eltakarításával kell kezdeni. Nem kell kétharmad, az a vicces helyzet. Tehát neki kétharmadok lesz akkor is, ha csak 101 ember jut be. Mert a bűnözőket, ha elviszik a parlamentből, akkor a maradékon belül már kétharmad. Tudják elvitetni, mert akkor jó, hogy a többséggel azt mondja, hogy lesz. Nem, hát bocsánat, köztörvényes bűncselekményeknél nem, nincs ilyen opció, tehát most nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy adjuk meg az esélyt annak, hogy tényleg Magyarországon az emberek többsége látja, hogy kik a bűnözők. Jó, de akkor most nem tudom, fogják, az emberek nem fogják. Tehát a Fidesz bukását nem az okozza, hogy nem tudnak jobban csalni, hogy nem tudják jobban átalakítani a törvényeket egy éjszaka alatt, át tudják alakítani. A kérdés nem ez. Mit fogadnak el a magyar emberek? Én azt gondolom, hogy most megérett a helyzet, és abba az irányba megyünk, hogy a magyar emberek ezeket a trükköket nem fogják elfogadni. Nem fogják elfogadni, hogy bizonyított bűncselekmények esetén ne adja ki a parlament a mentelmi jogát egy fideszes bűnözőnek, és ne menjen börtönbe. Egy pedofil, jó, ne menjen de ez börtönbe. Most nem a kérdésemre válasz igazából baloldali szavazóként, nem én, más. Ez ugye a felvetés azzal kapcsolatban, hogy nem bízom, mert ugyanúgy jobboldali, nem bízom, mert ráülhet az autoriter struktúrára. Látsz-e olyat, ami alapján bizakodhat egy baloldali szavazó abban, hogy lesz képviselete a parlamentben, mert ez még nem volt válaszomra. Tehát most lehet, hogy nem lesz képviselete, én ezt fenntartom. Hozzáteszem, Magyar Péternek a pártját, a Tisza pártot nem lehet, az, annak ellenére, hogy ez egy ideológiai csoporthoz csatlakozott, amikor az Európai Néppártot választotta. Most nem lehet azt mondani, hogy ez egy jobb vagy baloldali, nem csak azért, mert ők azt mondják, hogy nem jobb, nem bal. Csak tehát ezt higgyük el igazából, és akkor álljunk így hozzá. Most az ellenzék, az az ellenzék, amely Magyar Pétert és a Tiszát támogatja, az egy rendkívül heterogén közösség. És én ezt a heterogénitást csak megerősítem azzal, hogy én mindenkit arra bíztatok, hogy a rendszerváltás érdekében ezt a csoportot, vagy a ami ebből alakul, azt támogassuk. Biztos vagyok benne, hogy ha demokrácia lesz, akkor ahogy egyébként a történelemben máskor is bebizonyosodott, az SZDSZ meg az MDF az egy közös ellenzéki csoportosulásból vált szét, amikor lett demokrácia. Most ugyanezt gondolom én, hogy abban a pillanatban, amikor felszabadul az ország, helyreállítják a demokráciát, akkor új választásokon már jobb és baloldaliak fognak indulni, és egymás mellett, egymással szemben érvelnek az áfa mértéke mellett, vagy a személyvédelem adó mértéke mellett, meg a nem tudom, milyen támogatásokról fognak majd dönteni, és nem arról szól a beszélgetés, hogy a pedofilokat miért engedte szabadon a kormány. Hát ez egy gyönyörű végszó, azt hiszem, mert hogy tényleg őszintén örülök, hogy eljöttél, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez tényleg egy optimista forgatókönyv lett így a végére. Úgyhogy én egyébként alapvetően tényleg pessimista vagyok ezer oknál fogva, de mindent megteszek, és akkor innentől hadd forduljak oda is egy picit. Nekem Tölgyesi Péter a referencia, ő eddig mindig pessimistább volt nálam, és most ő győzött meg, hogy itt tényleg ebből nem fog felállni Orbán Viktor, így legyen. Jó, na én is ezt mondom, hogy én azt annyival akartam kiegészíteni, hogy tök mindegy a saját személyes érzetem, az biztosan garantáltam mindenkinek személyesen, és erre biztatnék mindenkit, hogy dolgozni kell azon, hogy ne a pessimista forgatókönyv jöjjön be, úgyhogy ez az ület. Kérem, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél. És természetesen jobb és baloldalak tényleg együtt fogunk küzdeni azért, hogy ez valósuljon meg. Így. Neked is nagyon köszönöm, hogy meghallgattad ezt az első beszélgetést. Kérlek továbbra is, hogy oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson, és ő is ilyen jó hangulatban legyen, mint ahogy mi most itt vagyunk. Én tényleg feltöltöttem, engem tényleg meggyőzött Márki-Zay Péter arról, hogy van remény. Bízom benne, hogy ezen a trekken megyünk tovább majd a későbbi beszélgetésekben is. Nem mindig ilyen témában, nem mindig ilyen struktúrában, de mindig belpolitikai ügyekkel fogunk itt foglalkozni, ami érinti a mindennapi életünket. Írd meg továbbra is, hogyha van javaslatod, hogy kérjel, látnál szívesen ilyen beszélgetést, illetve nagyon hálás vagyok, hogy a feliratkozol erre az új csatornára is, mert akkor terjednek a videók, te is jól tudod. Támogatást pedig, hát itt még ma talán szuper köszönetet nem tudsz küldeni, de bármilyen más formában természetesen várjuk a támogatásodat, mert abból készülnek a műsorok. Soros György nem ugrott elő mögülünk, úgyhogy arra még várni kell, de várunk. Orbán viszont van közös fotója a Sorossal, még 2010 után is. Így, tehát várunk erre a pillanatra, hogy megjelenjenek a támogatók névvel, címmel, mindenkiről itt mögöttünk. Addig viszont üdvözöllek téged is, és várok a következő adásban is. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia!